Baba baba ba. Ganoush. Yes. Baba ganoush. Yes. Är det en soppa eller vad är det för något? Soppa? Men vad fan är det här? Soffhjälten avsnitt 27. Ja. Nej, jag såg bara att de hade släppt. Fokusera på våran podcast. Just det, Carl. Kom igen nu. Just det. Soffhjältarna. Toffhjältarna. Det lät som du sa toffhjältarna. Toffelhjältarna. Ja, det var tidigt där. Nej, baba ganoush, den libanesisk aubergine-röra. Och och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Och även spelpodden med störst medelantal på djupa suckar. Idag är det dagens datum. Idag är det dagens datum? Dagens datum är idag den 11 i andra 2017. Och det här är avsnitt 106. Vi har kommit långt. Idag så har jag med mig lite Fredrik. Ja. Ja, och en Karl. Ja, jag gillar hur du hade lite redundans i talet där. Ifall någonting av det skulle fallera så hade du lite annan del som kunde hålla upp det hela där. Så precis, det är bra. Det är Max får klippa i det där i efterhand liksom, så att det låter bra. Och sist av vi är, eller om vi är, så är det Danny, gammelmorbrorn. Alltså jag vet inte ifall du kan rädda det här, Robert. Det är katastrof från början till slut. Tror inte sådär. Men det var ju bra att du valde just den där sloganen med sucka. För du började på en inandning. Det var som en inverterad suck. Inverterad suck? Ja, whatever. Jag är Rob, det är jag som är värd. Idag, i detta avsnitt som har börjat så jättebra, så har vi... lite spel i fokus med Men of War 2, Paragon, Toby Eye Tracker 4C. Vi har lite nyheter där Links riktiga namn avslöjas. Vi får lite Netflix Castlevania-nyheter. Overwatch har lite problem med input. Veckans diskussion är spelguider en bra eller dålig sak? Och på övriga nördämnen har vi lite anime och en film som heter A Monster Calls. Och några lyssnarmail där på slutet. Men innan vi tar och börjar så tänkte jag bara nämna att vi Nördliv är nominerade av M3 till årets spelpodcast. Så ni får gärna gå in på vår hemsida eller kolla på vår Twitter för mer info och gärna ta och rösta lite smått på oss. Vi skulle uppskatta det väldigt, väldigt mycket. Eller hur? Mm. De har ju chans att vinna spel för 10 000. Om man gör det. Yes. Så att det är helt värt att gå in och rösta lite på Nördliv. Kom ihåg, Nördliv. Det är vi Nördliv ska. I alla fall, vi går röst vidare till Spel i fokus. Carl, Men of War 2. Men of War 2. Det var vår kära vän till showen och lyssnare Daniel Saxin hade dragit in mig i denna soppa som är Men of War 2. Spelet är, som man kan tänka sig, att... Andra världskriget strategispel då. Vi är på lite mindre skala då. Vi har ju pratat om Hearts of Iron 4 innan. Och här är nere på liksom slagfältnivå om man säger. Påminner liksom från början lite om Company of Heroes. Man har något att jämföra med. Men det är mycket mer liksom detaljerat, mycket mer ingående. Man kan liksom gå in på individnivå och ta kontroll över alla gubbar och springa runt och skjuta. Men det är liksom så här isometrisk vy liksom då. Ja, exakt. Så du har ju alla den här klassiska grejen med att du har resurser och du har en population, så att du får in MP, vilket är resurser, alla enheter kostar MP, och sen så har du CP, vilket är hur mycket många gubbar du kan ha på en gång. Precis som alla andra strategispel egentligen. Så du skickar ut dina gubbar, de bara hoppar ut från ingenstans och sen så ska du gå och ta över någon command point eller vad du nu ska göra. Försvara något. Ja, ta något försvar eller sånt där. Det som där Man of War skiljer sig lite grann är ju just hur ingående och detaljerat det här. För att du styr varje gubbe på... Du kan styra varje gubbe på individnivå. Du kan styra dem på truppnivå. Men du kan styra en åt gången liksom, och sådana saker. Allt är väldigt detaljerat modellerat, speciellt när det kommer till fordonen, för de har, alla har liksom, det handlar om penetration av alla all pansar och allt sånt där och sådana saker. Så att det är ett väldigt, väldigt stressfullt spel, om man säger så. Du måste ha full fokus hela tiden, för det är så, du har ju din makro där du liksom ska styra allt i sin helhet, men sen ska du gå in och kanske styra en trupp med gubbar som ska springa vid sidan av en pansarvagn, och sen så liksom det blir sånt kaos, för du ska ha koll på så många saker samtidigt, vilket på ett sätt är jättebra, för då är det väldigt involverande liksom, så här. Man har ens fokus helt och hållet, men å andra sidan så orkar man spela liksom någon spelomgång, och sen är man liksom lite slut, för det är, hur lång tid tar en spelomgång ungefär? Ja, nu har vi mest spelat 2-2, jag och Erik, mot Saxin och Marcus, och jag skulle vilja säga allt från 10 minuter till en 30 minuter kanske någonstans där. Det finns väldigt många olika sätt och många olika game modes. 10 minuter, så det kan gå så snabbt alltså? Ja, alltså allt beror på hur bra man gör. Vissa spel kan dra ut på sig för att de som ska kanske försvara gör det bra, eller de som ska attackera gör det bra, så att det går ännu snabbare och spelet tar. Men det är alltså lite mer jump in and play liksom. Det är inte så att man behöver liksom committa typ 3 timmar till att spela liksom, utan det är men ska vi spela en liten stund? Ja, men då gör vi det liksom så. Men det tar inte så jättelång tid. Just det, den här kontrasten med, som när du berättade om det, så känner jag okej, man kan gå in ganska djupt, men det går ändå att få ganska snabba matcher. Det är ju en ganska bra kombo att klara det. Ja, man märkte det om man har kollat in lite community i det här spelet, och de som har varit länge, de är ju riktigt inbitna. Jag hittade en video idag, någon kille som någon som hade varit med länge och liksom hade var liksom semiproffs på det här spelet, om det finns ingen proffsscen egentligen, men han var riktigt duktig på det, hade vunnit en tävling och allt sånt där. Och på en free weekend så hade han vunnit en mot 8, alltså han var ensam på sin sida mot 8 andra. Och han vann den matchen. Så att det finns ju en väldigt stor, en väldigt lång liksom skill ceiling, om man säger så. Eller väldigt högt skill ceiling. Mycket att lära sig hur saker och ting fungerar. Och sen fungerar bra, hur man ska styra allting. Liksom micromanagement och allt sånt där. Så att det är ju inte ett nybörjarvänligt spel alls, skulle jag säga. För de som fortfarande spelar, de är väldigt duktiga. Spelet har ju funnits ett bra tag nu, nästan 1,5-2 år åtminstone. Så att det bästa sättet att uppleva det här tror jag är att kanske spela själv och köra liksom alla uppdrag, story mission, single player, eller köra co-op tillsammans med någon kompis liksom. Och sen kanske på det sättet ta sig in i multiplayer, för du kommer få spö om man försöker ge sig på multiplayer. Det är nästan som liksom StarCraft 2 nivå på det här. Det finns, de får fortfarande spela det spelet, de är helt på den här nivån alltså. Men jag tycker fortfarande det var värt de pengarna. Nu köpte vi... Det kostar ju en slant just nu. Jag tror det var... Jag har inte de siffrorna framför mig. Kolla hur proffsig jag är. Men om man får hitta det på rea, så tycker jag att det är absolut... Om man gillar strategispel, typ som Company of Heroes eller StarCraft eller vad det nu må vara, i den stilen liksom, på lite mindre skala liksom, då tycker jag det här är absolut värt, för det här var lite mer detaljerat och ingående liksom. Absolut. Okej. Var det allt du hade att säga om det? Ja, och jag tänkte om du hade mer. Nej, bossspelet kostar 25 euro på Steam. Det är väl ändå överkomligt, tycker jag. Ja, överkomligt, men kanske... Ganska högt ändå. Fast jag vet inte, där du beskriver liksom multiplayer, så är multiplayer väldigt stor i jämförelse med singleplayer i det här spelet, vet du det? Ja, alltså det är väl olika personer som gillar olika saker i det spelet. Ja, men jag tänker liksom, som det finns ju många spel som Call of Duty och många av de där, där är ju, där känns det som singleplayer blir väldigt ofta minimaliserad i jämförelse med multiplayer i liksom spelvärlden. Ja, nu förstår jag vad du tänker, men singleplayer kan vara expanderad, för dels så finns det som är egenutvecklat av de som har gjort spelet. Men sen finns det också mycket workshop-content, så fansen själva har portat över uppdrag från de tidigare spelen, jag har fått höra. Och sådana saker. Så det finns mycket single-player-content också. Så jag personligen skulle påstå att det finns mycket av båda två, om man skulle vilja det. Okay. Jag ser ju också att det finns co-op support, ren co-op support. Ja, precis. Så att det ska jag nog ge mig an också, att sätta mig ner och köra lite co-op-uppdrag också, tror jag. Ja, men det låter jättebra. Ja, men då tackar vi för den. fina titeln på det. Och hoppar vidare till Danny. Toby Eye Tracker 4C har du suttit och lekt med. Yes. Hur var det? Det var verkligen riktigt intressant. Jag vet att vi pratade om Toby Eye Tracker för länge sedan. Men för de som inte vet vad det är för någonting, kan du förklara? Yes, Toby Eye Tracker är en... vad ska man säga? Det är en liten rolig sak som man fäster på sin monitor som läser av positioner av dina ögon och ser vart du tittar på skärmen eller hur du rör ditt... I 4C så har de infört en funktion som följer också hur du rör på ditt huvud som gör att du kan styra i spel, titta runt, titta på objekt, helt enkelt göra en helt ny upplevelse i spelet så att säga. Man ser det på ett helt nytt sätt. Wow. Nej, ja, jag vet, jag skrev det också på när jag gjorde recensionen. Men det är helt enkelt ett extra tillbehör, vill säga, för att spela spel på ett helt nytt sätt. Eller som sagt, få en helt ny insyn på det, hur man tittar och hur man upplever spelen rent allmänt. Ta ett exempel, jag spelade Rise of the Tomb Raider. Introt för spelet så är man uppe på, i berget och... istället för att liksom titta runt med, jag spelar med handkontroll, istället för höger thumbstick så tittar jag omkring med att bara använda mina ögon eller vrida på huvudet för att då kunna titta runt i min omgivning. Vilket var gör det mer en naturlig känsla i hur man tittar omkring i spelet. Samma sak i Dying Light också, som är ur ett första person, gör att det blir... Ja, det är som sagt en helt ny upplevelse. Det var väldigt intressant. Speciellt också när man springer omkring med ficklampan. Och där jag tittar på skärmen så ser man att ljuset följer efter. Vilket kändes lite skumt. Jag tänkte så här, Ghostbusters 2. Känns lite grann som det. Men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och i talande stund så har de 40 plus spel. Som har den här funktionen integrerad. Så, och de har ju Ubisoft, en av de stora som de har där, så att de har ju faktiskt väldigt många stora spel som har det här, och jag tycker att det är väldigt coolt faktiskt. Det finns en funktion som heter Eye Gaze som blir som en liten bubbla på skärmen som indikerar på var du tittar. Jag satt och roade mig säkert en kvart så att bara sitta och titta. Medan jag satt och skrev min recension så satt jag liksom hela tiden och såg att nu lät jag tankarna sticka iväg för jag satt och tittade på något helt annat helt plötsligt på skärmen. Man bara, jag ska kanske kolla mig tillbaka. Så. Men det finns väldigt mycket roliga funktioner i spelet såklart. Titta omkring i omgivningen. Det tar inte helt bort att du måste styra själv. Det är mer att Ett komplement. Liksom. Ett komplement, precis. Och gör att, som sagt, det är mer naturligt och naturligt sätt att titta runt i omgivning. Som till exempel i Tomb Raider när man är nere i grotten och sånt där och tittar runt. Så det känns mer följsamt än att liksom sitta och styra på kontrollen. Som sagt, beroende på vilket spel och hur de har liksom... arbetat in programvaran så är de ju olika följsamma. Det får man ju ta från spel till spel egentligen och se hur det fungerar. Men själva jag kallar den staven hela tiden, för det är som en avlång stav. Den är 35 cm 2 gånger 2 cm med en 80 cm sladd. Så det är som man fäster på nederdelen av skärmen med en magnetremsa. Den är väldigt diskret. När Fredrik kom över här, han bara, jag har inte ens sett den. Den, så den är väldigt diskret. Den är svart. Det är lite, såhär Webar liknande. Liksom. Ja, precis. Vi har ju, föregångaren var ju iX, vilket är betydligt mycket större och den här är mindre och mer diskretare. Nu ska jag försöka komma på vad Toby iChip har de också introducerat i den här, vilket gör att all algoritm och sånt som den ska liksom kalibrera för att läsa ut vart dina ögon och sånt görs nu i själva eye-tracken, så att din CPU drar mindre kraft och kan fokusera mer på spelet istället för att den ska hålla på och göra en arbete mellan eye-tracken och CPUn. Och nu sköts allting i själva eye-tracken, vilket är väldigt smidigt. Och den har en ny ultraviolett ljus som den använder för att det inte liksom irritera ögonen lika mycket. Och den har förbättrat, om vi säger så här, till skillnad från föregångaren som krävde 20 megabyte i sekunden dataöverföring emellan för att den ska kunna koordinera liksom ögon och liksom rörelserna på skärmen, så har den blivit så mycket mer effektiv att den kräver bara nu 100 kilobyte i överföring mellan datorn och eye-tracken, så att det har blivit betydligt mycket bättre. Jag har spelat 5 spel och de har fungerat. Som sagt, det är olika från spel till spel, men att en del är mycket bättre, en del är lite sämre beroende på vad det är spel. Men att om vi tar det senaste spelet som är Dying Light, nu när man har infört också att istället för att klicka på en knapp, öppna dörren, öppna och sånt där, så tittar du på dörren. Det kommer upp prompten så här, öppna dörren, titta på den, mätare går igen precis som de trycker vanligtvis. Och så öppnar man automatiskt. Istället för att sitta och trycka eller något sånt där, så kan man göra det genom att bara använda blicken, vilket jag tycker är skitkul och skitintressant att kunna göra sådana saker. Så jag ser att de får ju fram nya sätt att använda ögonen i spelet istället för bara titta runt och sånt där. Nu kan vi öppna upp saker och sånt. Så att jag ser, precis som jag skriver i min recension, att jag ser väldigt mycket fram emot vad de komma skall. För att det... Men jag finner mig tänka på en enda fråga, och det är den. Känner du att det här liksom kan effektivisera spel på något sätt? Så att du, eller är det mer omständigt att använda den här än att faktiskt bara trycka på knappen? Ja, det är ju helt klart roligare kanske och liksom lite intressantare, men är det mer av en gimmick, eller skulle du säga liksom att det är någonting som faktiskt kan komplementera spel ordentligt? Om vi säger så här, i början när jag började testa den, så sure, då tänkte man så här, det är precis som väldigt många nya saker, att den gimmick, det kommer att gå, men att det är ju liksom en inlärningskurva att gå ifrån att trycka, styra för att titta runt och liksom trycka på en knapp, speciellt när jag kör Dying Light. Till exempel när man kör parkour, så vanligtvis ska man ju titta upp på kanten man ska hoppa till för att han ska greppa tag. Nu istället så tar du själv med din egna, liksom böjer upp huvudet som att du tittar upp mot kanten och liksom bara klickar för att hoppa. Så du behöver inte göra liksom ett extra moment, utan att det är... Efter ett tag så blir det väldigt smidigt och liksom naturlig del att det är bara så du spelar helt enkelt. Så det är en inlärningskurva, så att det kan effektivisera ganska bra sådär, vilket jag märkte också i Tomb Raider. Okay. Istället för att sitta och styra runt en massa, så kunde jag liksom gå och liksom bara genom att vrida på huvudet eller bara sitta liksom stirra rakt på skärmen och titta bara med ögonen utåt kanten och sånt där. Så det blev en naturlig del efter ett tag. Så men det låter ju som att det är någonting som inte bara är en gimmick då. Nej, precis. Jag skrev också att väldigt många kommer att tänka liksom, ja men det är en gimmick, det är ju bara en fjompke. Men jag tycker att den tillför ganska mycket till spelet. Jag tycker det är väldigt bra. Jag gav den ju ett bra köp, vilket är vårt näst högsta utmärkelse här på i Nerd Review. Så att jag tycker att den är helt klart värd pengarna. Så. Och den tillför också till hur man spelar också. Ja. Det är... En tanke som jag flika in då. Jag kan personligen tycka att den känns lite gimmicky, kanske inte har så mycket tillföra. Jag har inte använt den, men det känns lite så. För det kanske i slutändan så har det ju inte att göra med hur spelutvecklarna implementerar alla funktioner och allt sånt där. Men, ja, om ett tag kanske de slutar bry sig om att implementera någonting. Men det jag tänkte med var att det här kan ju vara som ett hjälpmedel för dem som jag kanske har någon slags fysisk handicap, tänker jag då. Ja, alltså det här tog vi upp. Precis, vi tog ju upp det när vi pratade om det första gången. Att det är ju både, den här används ju både, alltså själva den här funktionen används ju både för folk med funktionshinder. Som till exempel de som tittar på skärmar och sånt där, den läser av liksom var du tittar på skärmen, så kan du liksom, om du har att du inte kan prata och sånt där, är handikappad, så är det ju sånt som hjälper till för det är att kunna skriva ord och liksom få det uppläst. Så att det är ju både, används ju både inom medicinskt och nu i spel. Så att den har ju en funktionalitet i båda världarna. Fanns den möjligheten i det här, Tobii Eye Tracker? Du menar för att skriva någonting? Ja, eller rent allmänt så här olika program eller liknande för att använda i Windows. I Windows så det finns funktionalitet också där till exempel att flippa mellan fönster och sånt. Du kan ställa in kortkommandon till exempel att om du har flera fönster öppet eller något sånt där, du tittar på det programmet du har. Istället för att sitta och allt tabba igenom, jag har väldigt många program uppe ibland så det tar en stund att gå igenom. Så istället för att sitta och allt tabba igenom så kan du liksom titta på den du använder och så trycker du ett kortkommando och så tar den automatiskt och öppnar upp det här programmet som du använder. Det här är som sagt en inlärningsgrej, vilket jag har märkt själv. Eller ifall du vill snabbt komma åt... istället för att sitta och, ifall du sitter och skriver en massa och, bara, och tänker att jag skulle vilja ta styra upp musen till dit för jag vill klicka i och använda där uppe, så genom ett knapptryck du tittar, trycker på knappen och musen är där automatiskt. Det är ju en sån här, det är en vanlig sak. Jag vet ju för mig, förut var det liksom att jag skulle liksom styra musen och klicka allting, sen komma in på kortkommandon. Här är ju en till ny grej liksom att använda blicken, liksom flytta och sånt. Så att det finns ju väldigt många sådana saker. De har ju också den här att en funktion också, till exempel ifall du går ifrån datorn så känner eye trackern av att du sitter inte vid datorn och tar den, då tar den och dimmar skärmen så att den inte står och lyser mitt ute ifall du går igenom något annat, tittar på tv eller något sånt där, så att inte monitorn står och reflekterar i tvn utan det dimmar, och sen när du kommer tillbaka så tar den liksom, känner av att du är där och liksom skärmen kommer igång till fullt som vanligt. Det tycker jag är ganska kul och intressant. Mm. Det är ju lite så som vissa telefoner fungerar också. De har ju också sådana där grejer. Precis. Ja. Men i slut så tycker du att det är bra? Ja, det gör jag. Jag tycker att den här är helt klart för den som är intresserad och vill testa på något nytt, så tycker jag att den är helt klart värd. Som sagt. Något som du skulle skaffa själv? Oh ja, den här skulle jag gärna ha själv. Jag tycker den är kul, och som sagt, vi har ju, det kommer ju ut massvis med nya spel. Vi har ju de släpper ju hela tiden. Det var ju Rise of the Tomb Raider, det var det när jag fick den för att börja testa som var den senaste. Nu har vi Dying Light. Jag måste titta här snabbt vilka var det jag hade här nu. Dying Light, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex, Steep också, vilket var ganska kul. Man slänger sig ut i wingsuit så kan man liksom titta åt höger och vänster. Eller man kör tävlingar så kan man liksom bara titta åt hörnet istället för att sticka och styra, liksom fokusera på liksom att göra tricks och sånt man kör. Ska man liksom titta åt sidan och se vad ens konkurrenter gör för någonting, hur de ligger till. Utan att behöva liksom vrida runt, för då kör jag ut i ett trä eller något sånt där som vanligt. Okej. Okay. Ja. Nej, men det låter ju som att det kan vara en produkt som är värdig för marknaden och inte bara en gimmick. Precis. Men vill ni veta mer om den här så kan ni gå och läsa Dannys recension på vår hemsida www.nördliv.se. Och med det så hoppar vi över till Carl igen. Du har spelat ytterligare ett spel. Det är ett nytt spel. Så den här gången handlar det om Paragon, som är ett tredjepersons MOBA som kommer från Epic Games då. Så att det är igen ett spel som man kanske har sett tidigare, eller en formeln har man sett liksom tidigare. Så att det är de här tre stycken filerna, och så kommer det minions som springer och slåss, och ska man skjuta ner torn, och alla har massa olika karaktärer med olika abilities och sånt där. Där det skiljer sig ju att det är mer som sagt i tredje person då, så det är mer som Smite då egentligen, istället för att man har den här isometriska perspektivet i LoL och Dota. Det är ju free to play, så att jag tycker att det är värt ett försök, för jag hade väldigt trevligt med det. Alltså väldigt, väldigt kul ändå. Alltså jag har inte så mycket mer att säga om saken ändå. Massa olika spännande karaktärer med som liksom, ja, med de olika kategorierna man kan se, man har sett tidigare då egentligen. Alltså med support och liksom melee och liksom ranged och alla sådana här saker. Healer och allt vad det nu kan vara liksom. Och att det är tredje persons gör ju det lite mer involverat, kan jag tycka också. För du får ju, om du har kanske någon range character som jag sprang runt med en kille som heter Murdoch, som har någon slags hagelbössa och slag. Då blir det lite mer involverat med att du får sikta och greja och dona. Och det var lite, följ med lite mer smaken än det symmetriska perspektivet i Dota. Där liksom bara upp och från och ner. Jag är lite nyfiken bara, förlåt. Men jag ska bara fråga, det här är ju Epic Games. De brukar ju vara väldigt smidiga med det här med spelmotorer. Hur ter sig den här då? Är det någon ny motor eller är det någon gammal Unreal Motor liksom. Nu satte du mig verkligen på plats. Alltså. Jag tror jag okay. inte. Om du ger mig en sekund ska jag säkert kunna ta reda på det. Men, ja. Det, ja, jag ska säga det, det vore intressant att veta. Jag tror det är Unreal Engine 4. Det borde ju vara en Unreal Engine såklart. Men, jag tänker om det är någonting som är nytt. Liksom. Det vore coolt att veta. Det är Unreal Engine 4. Det är det. Ja, okej. Okay. Ja, nej men då så. Är det snyggt liksom då? För de brukar ju vara jävligt snygga de här spelen. De flyter på bra för att vara en... Jag menar... Nu har jag liksom dåligt perspektiv egentligen. Ja, liksom, min dator är så bra, men sitter jag här och skryter om min dator. Så cry, cry. Alla andra är... Oh, ni kan bara försvinna ur min skugga. Ah, nej. Jösses. Nej, men det är väldigt, jag tror det är vi går vidare nu från Karl. Jag vill inte höra det är faktiskt väldigt snyggt och det flyter på väldigt bra också. Jag säger det är väldigt skalbart. Jag har en kompis som har en gaming-laptop som har den på nacken och när den väl köptes så var den inte så bra heller. Så, och där, han har inget att säga om det. Liksom, skruva ner lite på detaljerna, det är liksom inte så mycket anti-aliasing så det flyter på fint. Det är lite det man har förväntat sig från Unreal. Ändå med det här laget liksom. Skalbart är väl ordet som kommer upp mycket egentligen. Och det här är helt free to play idag. Så det är helt, det är inte så här någon beta eller någonting sånt. Nej, alltså det är betastadie vad jag förstår det som. Men det är ändå liksom fritt att få tillgång till. Det man behöver är ju deras Epic Games Launcher. Och där får du tillgång till inte bara Paragon, men du får ju Unreal Engine också. Eller vad säger Unreal Tournament också. Det som är det nyaste där. Som också för övrigt är free to play. Men det finns ett sista aspekt som jag vill lägga till där är ju de har ju såna här som är lite annorlunda från allt annat. Jag ska inte säga att det här är liksom cookie cutter som ja, det är väldigt lite annorlunda. Det som skiljer sig åt är lite hur de sköter hur man levelar upp och sånt där. Istället du har ju alla har ju sina abilities då som de kan du levela upp och liksom förbättra sådana saker, active abilities. Men sen så har du också så här passiva, du har liksom kort, du kan skapa kortlekar och sånt där som du kan samla det på genom att öppna kortpaket. Det är väl lite där prismodellen kommer åt, du köper paket och så får du nya kort. Så du kan skapa en lek som ger dig passiva förbättringar under spelets gång då. När du dödar minions och sånt där och dödar andra champions då så får du poäng som du kan använda för att köpa kort i den matchen då. Och på så sätt blir man starkare då under matchens gång liksom. Så det är väl egentligen den stora skillnaden. I allt annat så, i annars så finns det egentligen ingenting som man inte har sett innan. Det har varit väldigt välpolerat liksom, tredje persons MOBA då, egentligen. Okej, okay. Vart kunde man få tag på det? Så? Epic Games Launcher. Så det är epicgames.com helt enkelt. Okej, okay. Men det låter bra. Vi tar och tar ett sista spel här. Fredrik. Mm. Du hade kört lite Witcher 3 här, hörde jag. Vi kom ju nu till sessionen här, sent i partiet, som det kallas. Ytterligare 2015 års bästa spel, enligt många. Måste bara fråga lite. Tog du inspiration av mig, eller var det bara av en slump att testa det där? Eller fick jag... Jag kommer inte riktigt ihåg det. Jag tog och köpte det nu i julas, innan jag åkte till Thailand. För att jag tror det var en rea. Jag tänkte, det var väldigt bra rea i vintras faktiskt. De fick... alla content, alltså hela spelet och all DLC för 35 euro, tror jag. Yes. Jag slog till då precis innan jag åkte till Thailand och det var typ ett par dagar innan jag kom på mig själv och sittandes. Fan. Jag äntligen hittat ett spel som jag känner att det här vill jag väl köra skiten ur. Det var ett tag sedan. Och vet så där... åker du någonstans där det är varmt och skönt och usch. Ja, alltså visst, de tankarna försvann ganska snabbt sen. Men jag satt ändå där, ja men det är skönt på ett sätt. För då har du vet att det finns en titel som du verkligen vill ta dig an när du kommer hem. Och det är någonting tryggt i den känslan. Men, det var lite roligt, jag såg det, Fredrik satt och spelade såhär. Så jag såg såhär, ah, Fredrik spelar Witcher 3 klockan 2 på morgonen eller något sånt där. På en vardag. Jag vill bara poängtera en sak här. Jag pratade ju om Witcher 3 för vadå 3 veckor sedan ungefär. Något sånt. Jag har då spelat typ 30 timmar. Nu är jag uppe i 40 timmar ungefär. Så varierar mycket fram och tillbaka vad gällande som ni hör liksom Paragon och allt det där nu. Nu är det For Honor, Open Beta och allt vad det nu må vara. Så jag varierar mycket fram och tillbaka. Men i alla fall Fredrik kommer tillbaka för vadå två veckor sedan. Och har redan blåst förbi mig. 2-3 veckor sedan. Redan blåst förbi mig i speltid. Det har vadå 60 timmar speltid. Jag har ju kört igenom det. Jag tänker inte gå igenom vad det handlar om och sånt, för alla där ute, ni har hört talas om Witcher 3. Jag kan säga att för mig personligen, det här är ett skitbra spel, och det är inte heller någon nyhet för någon som har rört vid titeln liksom. Uppdragen är inte bara varierade, de är liksom unika. Du har små berättelser i sidouppdragen som känns med mycket dialog, mycket liksom känsla i dem, som att det liksom, det betyder något för de här karaktärerna. De dessutom är väldigt sammankopplade också, det var det jag pratade om. Allting känns som att det hör ihop, för att så val som du gör, någon sån någonting händer i en sidouppdrag, och sen så låser du upp något nytt sidouppdrag, och liksom allting flyter ihop, så att hela världen känns ju mer levande, om man säger så. Man jämför verkligen. Med till exempel, och det, vi hade ju snackat lite om det, för jag kom till ett läge med Triss, karaktären Triss, där jag gjorde ett val, och du sa, men har du gjort så? Jaha. Mm. Ja, så tog berättelsen sin form för mig. Och det tycker jag är så kul, att här har jag ett spel som jag känner, ja men kör det, jag tycker inte om att backa och kanske göra omval och sånt, utan jag vill gärna, det som händer, det händer, det får bli en del av min upplevelse liksom. Och då märkte vi att, ja men, för mig så försvann hon ur bilden så att säga, medan du kanske kysste någon, så var det något helt annat av det, till exempel. Mm. Men att just de här många vägarna finns, och att det är liksom så intrikat skrivet i dialog, i berättelser, och framförallt, hur fan orkar de utveckla det här spelet? Jag förstår inte, men jag är tacksam. Det är sinnessjukt egentligen. Alltså, man är, liksom, man spelar igenom det här, och det finns så mycket innehåll, och allt är ju, det är voice actingen, allting, det är så snyggt i spelet, liksom, alltihopa. Och det blir verkligen den känslan, man sitter och funderar, hur kunde de lappa ihop allt det här? Ja. Liksom, så det är helt fantastiskt. Det är lite roligt dock, att spelet har resonerat väldigt bra inom även spelutveckling-communityn har jag sett. För jag såg senast i dag så såg jag en nyhet med en intervju med de som har gjort Mass Effect Andromeda. Och de hade sagt att sidequests och sådana har tagit mycket inspiration från hur de fungerar i Witcher 3. Mm. Så det är ju väldigt positivt att de har liksom resonerar in i main story och sånt där också. Jag tycker en intressant sak som jag inte hade koll på först var ju att jag tycker om att levla, jag tycker om att liksom på sätt och vis grinda, även om jag kan tycka det kan bli tråkigt i längden, men jag tänkte, ja men jag tar av man varenda monster jag ser, för nu jävlar ska jag levla. Det funkar inte riktigt så. Du levlar ju betydligt bäst genom att göra sidouppdragen, och sen om sidouppdragen är liksom åk hit och klappa en björn, ja, då är det där du får mycket mer XP av än att du faktiskt hoppar ut i skogen och dödar valfritt monster. Så det är inte som att du poängen är att göra uppdragen. Göra dialogval och göra uppdragen och allt sånt där. Precis, och där får du huvudsaken av XP-spelet. Mm. Vänta, menar du på att det inte fungerar så i de flesta andra spelen? Nej, men det är just det här med att det är inte en Diablo. Du sitter ju inte med spelet för att grinda. Det finns ju många du tänker så, okay. Ja, för det är ju ett RPG. Många tänker, ja men RPG, det kanske är hack and slash. Det kanske är liksom, för det har ju det där att, det är ju mycket fighting i det här spelet. Det är ju väldigt mycket. Om du vill så kan du verkligen ta dig an monster på väldigt coola fighter och så. Och då kan man ju lätt tro att, ja men då kanske är mycket XP du går upp där, men det är ju ganska lite. För att jag känner igen det, alltså det är många spel som jag har spelat som är alltså RPG-baserade och sånt där de faktiskt är så att du får mest XP när du går och gör questen. Det är därför man går och gör dem för att levela upp. Jag menar, ja, du kan grinda monster också, speciellt om de är högre level än dig, men det tar ju mycket ur dig och det är betydligt enklare och bättre att gå och göra questen istället. Och här är det ju egentligen inte som, till och med om jag tar mig an jättesvår nivå på monster, så kanske inte jag får inte någon XP knappt alls ändå för det. Utan det är huvudsakligen i uppdragen och så. Men en sista punkt är, de uppmuntrar ju egentligen att man ska grinda lite, eller inte grinda, men du ska levela upp ordentligt också, för det finns ju ingen level scaling i det här spelet, utan monsterna är de nivån de är, och sen så får man liksom lite hantera det, och sätter man på en level 40 spindel när man är level 10, så får man finna sig i det och komma tillbaka när man är i högre level. Precis. Och det bäddar lite för Verkligen en egen upplevelse. För jag kommer ihåg att jag såg en sån här griffin som flög runt på någon ås någonstans. Jag tänkte, jävlar den där, nu ska vi ta den där jäveln. Men den var ju astuff, för den hade en nivå som, det var bara två frågetecken liksom. Den kunde inte ens visa vilken nivå, så stark var den. Men ja, okej. Ja, jag drar vidare, lät han vara. Och sen kom jag tillbaka när jag fortfarande inte var lika stark. Och så tänkte jag, men nu är det min tid. Så jag tog mig tid och slogs med den där. Och efter lång tid så högg jag huvudet av den, om vi säger så då. Och det blev på sätt och vis som en del av berättelsen snarare. För det var ju inte som att jag var jakt på XP'n där. Utan då var det ju verkligen där, nej men jag ska ta den här jäveln. Så det blev som en annan känsla i det. För i vanliga fall ser man ett stort monster i Diablo och tänker, åh fan, nu jävlar, nu blir det både loot och XP här. Det tänkte jag inte då. Utan då tänkte jag bara, nu ska vi se här om jag klarar den här. Och så hoppar man runt, försöker använda rätt liksom skill, sån här magi-grej och ta ut dem. Och så, du vet ju Kalle det här med att man kanske ska, man ska doppa sina blad i rätt potion. Ska göra oljor och grejer. Precis, och det är ju lite strategi också. För du kan ju verkligen ta ut kanske de starkaste monsterna, om du, eller starkare monsterna, tidigare än du borde kunna. Om du gör på rätt sätt. Många av questen är uppbyggda på så sätt att du får någon ledtråd av någon. Antingen att du blir anlitad och gör något uppdrag och döda någon, något monster eller något spöke eller sånt där. Och då får du lite information, du får gå runt och spåra lite grann. Ja, men då får du reda på, ja men det är en sån här och de är svaga mot det här och då kan du få en chans. Och, ja, men då behöver jag gå och köpa lite eller plocka lite ingredienser och göra någon olja så kan jag gå och slå det mycket enklare. Precis. Tidigare. Du förresten, och det här just, du sa spårningen där, det är ju så underbart, jag älskar spårningen. Jag får så här Batman Arkham-vibbar direkt när jag går in i det där tracking mode. Och så letar man långa stigar och man kollar, okej, har han gått genom vattnet eller har han gått upp för berget? Jag måste ju bara berätta det, nämnde det för Danny innan vi började spela in här. Jag spelade lite Witcher 3 innan och du har säkert varit förbi det här uppdraget också. Men nu hoppar vi in lite in med deras rest här. Tänk att jag ska hitta en skomakare för han ska på något sätt hjälpa mig att komma vidare i storyn. Eller en quest som jag håller på med. Och jag sitter och går igenom en skog där han någonstans ska vara. Och man går runt här. Och man bara hittar sko efter sko efter sko hela tiden. Nu. Man bara hittar fler och fler skor. Man bara, alltså, jag fattar att han är en skomakare, men det är inte riktigt så. Så han släppte skor som inte jag efter sig. Slänga skor efter sig. Brödspår. Ja, lite så. Det måste ju varit ett internt. Han som designade den questen, han tyckte det är väldigt många väldesignade quest, både till utseende och till story. Jag kommer ihåg det här, ett quest man kommer ut i en träsk där det finns tre häxor. Och hela upplägget känns lite Hans och Greta. Och det är ju inspiration från där, men de har tagit en väldigt, väldigt annan twist på det hela. Och det finns sådana här lite inslag av klassiska sagor på en del små uppdrag som man känner igen. Little Red Riding Hood fanns ju med på ett sätt. Jag vet inte om de har kommit dit än. Jo, och sen Askungen fanns med på lite tidigare quest också. Men, ja. Ja, det är ett bra spel och det är väl ingen som inte har hört det. Har man mot förmodan inte hört det så att du tycker att det är dags att man tar sig an det. Så att, jag tycker nästan det är värt att köpa det till fullpris, men det kommer ju på rea sinsemellan, så att då kan det vara värt att vänta tills dess. Men det är ett spel som är så värt dina pengar, 100%. Så, över till dig Rob. Ja, men det låter jättebra. Vi får se om jag någonsin har råd med det spelet. Jag vill gärna ta mig igenom de första två innan jag börjar ta mig en tre. Det behöver du inte. Ja. Nej, jag har hört att man inte behöver det. Men jag känner att det är en sån där compulsion som jag har på något sätt. Då kommer du aldrig orka till trean, kan jag säga. Nej, det kommer jag säkert inte göra. Men jag som Fredrik istället och börjar med trean. Jag har ju kört både ettan och tvåan. Typ en kvart styck. Ja. Vi går rast vidare från spel i fokus till lite nyheter. Danny, vad har hänt i världen? Vad som har hänt i världen? Vi har fått här nu lite information om Link. Den som får en nyhet, jag förstår inte varför jag tar upp den överhuvudtaget. Men nej, som sagt, den får en nyhet och det är därför vi har med den. Vi har fått reda på att Links fullständiga namn är Link. Visst, det var ju lite så här tongue-in-cheek när de sa det, men de var ju lite så här rapid fire questions mot dem då av någon reporter, och då var det ju det svaret då. Precis, men det är samma sak. Vi har ju Mario Så det är ju ett återkommande tema de har ju inom spelindustrin och ger dem lite så här fjompiga namn. Men anledningen han sa liksom att varför han har det, han är ju inte människa, så att det är liksom, det bör inte ha någon sån här typ normalt efternamn. Det kan vara liksom Mario, Link, Link. Varför inte? Jag tycker bara, så heter Zelda då, eller vadå? Jag vet varför inte? Jag tycker bara, det vi går vidare för den nyheten. Jag vet inte vad vi ska säga. Det var lite småkul, men lite så fjompig nyhet. Men i alla fall, det kan inte låta bli. Måste ha lite fjompiga. Vi går vidare. Att vi kommer få en ny serie på Netflix som är spelrelaterad. Och spelet serien baseras på är Castlevania. Och serien är, första säsongen är satt att komma i år redan. Med en andra säsong har de redan fått godkännande för nästa år. Det är sagt att det blir en väldigt mörk, våldsam serie, vilket låter helt okej för min del. Det är Castlevania, det är liksom Belmonts mot Dracula, så jag är helt okej. De har ju sagt att de har som här, de sa att det här var liksom deras version utav i spelvärlden då, från Game of Thrones. Det ska vara våldsamt, brutalt. Jag klagar inte. Men de sa ju också att den har lite tongue-in-cheek humor och lite sånt där också. Så att, och att de skulle vända vampyrgenren på huvudet efter de senaste årens lore. Liksom. Så att det kan bli intressant. Se vad de gör med det. Jag har också läst att han Warren Ellis, han är han gör ju huvudsakligen, han skriver för att göra serier helt enkelt, serietidningar, och han har ju en väldigt bra status som vi säger, så han har gjort väldigt många, han har gjort Hellblazer, han har gjort både det ena och andra, det är väl nog där jag känner igen honom ifrån, och han har ju en ganska gritty, ganska rå stil, mycket folklore och mycket blandning av just idéer och så vad gäller nanoteknologi, cryonic, alltså massa olika så här teknologier, men också just det här klassiska med vampyrer och allt sånt. Så jag tror att de har ju Netflix i ryggen, den kommer komma 2018 enligt dem redan, som sagt. 2017, den kommer i år, första säsongen. Okej, okay, ja. Och sen så liksom R-rated, ja, jag tror fan det här kan vi se, till att börja med så är det en tv-serie. Och sen också att det är på något så udda som Castlevania. Jag tror att det kan bli riktigt bra. Och sen Netflix liksom. Jag kan ju säga så här att om det här blir en bra serie så tror jag att Netflix får en hel del cred från spelcommunityn i alla fall. Precis. För de har ju redan rätt bra track record med tv-serier och även filmer till viss del liksom, som är egenproducerade då på Netflix. Deras Netflix originals och allt sånt där, what have you. Så att de har ju redan bra track record med det, men kan de få till Castlevania så kanske det banar vägen för andra speladaptioner kanske. Jag menar, de är så självsäkra att producent Adi Shakar sa så här: I personally guarantee that this will end the streak and be the Western world's first good video game adaptation. Det enda vi inte vet just nu om det är live eller om det är animated. Ja, det har, de har suggested, står det, att det kan bli animated, men det är inte helt klart än. Fast det är ju för att ja, det är som förmodligen sagt, är det för att Warren Ellis är precis, som han är, gör ju såna här graphic novels, så. Men att för min del, jag bryr mig faktiskt inte ifall den blir animerad eller live. Nej, det ska bli coolt vilket som. Det är intressant oavsett, men det är lite annan, det blir en liten annan vad ska man säga, reception huruvida det är live action eller animerat. Tror jag. För där vi har haft, för det finns ju bra speladaptioner som faktiskt är typ så anime-aktiga och sådär, japanerna har gjort liksom sånt där, som har relativt bra speladaptioner från spel då liksom. Men det är ju live action vi inte har sett, som där de inte har gjort speciellt bra ifrån sig direkt. Någonsin. Så kan de göra det, gör de det live action och det blir bra, det är då som de verkligen får bra. Sen säger jag inte att det inte, de är, att det inte är dåligt, det är inte dåligt om de gör det till en tecknad heller, eller animerad. Mm. Anyway, moving on. Yes. Vi går vidare här till Blizzard och lite Overwatch, där communityt har beklagat sig över att på konsol så finns det folk som sitter och kör med mus och tangentbord, dock via adapter, men att de beklagar sig över att de har en fördel över de som kör med handkontroll. Och det här har gått så långt att Blizzard har gått in och sagt till konsoltillverkarna att liksom att kan ni se till att ta bort stödet för det här eller göra någonting åt det, för att de tycker att det är fel. Till och med Blizzard anser att det är fel att folk ska kunna sitta med tangentbord och mus, som det ger en fördel såklart, mer precision och sånt än på en handkontroll, och har liksom sagt att de vill att de uppmanar dem att ta bort liksom stödet för det, så att alla är på samma nivå i, när det gäller i spelet. Du fick det verkligen att låta betydligt mer seriöst och det är mitt jobb, jag ska försöka få sådana saker att låta seriöst. Du fick det låta lite mer seriöst och mindre fånigt än vad nyheten faktiskt låter som när man först läser. Jag kan förstå alltså Blizzards perspektiv lite grann, för att de har ju gått in för att balansera de här olika, alltså PC och konsol olika, just på grund av att de har olika styrmekanismer, om man säger så då. Så jag förstår ju på ett ungefär varför de blir lite sura, för de har ju balanserat olika aspekter, olika mekaniker i spelet annorlunda, för att du inte har riktigt samma precision med en handkontroll. Det sagt så är det lite löjligt att kräva av Microsoft att man ska hindra det, för dels hur ska de hindra det? Det är liksom du kopplar in någonting som emulerar en handkontroll, men du styr egentligen med ett musetangentbord, så jag vet inte hur man skulle hindra det. Det finns nog säkert sätt att känna igen det på, förutsatt bara att de gör det. Det är ju det som är grejen. Ja. Och det är lite, då skulle man döda en tillbehörskategori, så jag tror inte de skulle men gå så det, långt. Det är det, men jag sa det innan vi började och sånt där också, men jag är ganska säker på att de säkert bara kan göra att den stängs av när man startar spelet. Mm. Det går ju såklart att komma runt det. Det finns alltid exploits och sätt att ta sig runt såna här grejer. Men om de kan få bort, vad ska man säga, hobbyisterna i alla fall, så borde ju ta ner procentalen ganska bra med hur många som använder de här tangentbord och mus då. Men att ta bort hela tillbehöret till konsol helt och hållet, det är totalt löjligt. Det är ingenting som skulle vara en positiv sak för Microsoft eller Sony att göra. Men om de kan disabla det i själva spelet, så är det en helt annan sak. Mm. Det är lite synd för de som mot förmodan kanske sitter och kör och är vana vid det. Jag tänker bara, jag menar, du har köpt en konsol, du vill spela ditt spel, och du väljer att köra med mus tangentbord. Ska man inte få det liksom? Det är precis som att säga att, ja men, du kan ju inte sitta och köra med handkontroll på datorn, det går ju inte, vilket jag gör. Jag kör nästan, ifall det finns stöd så kör jag handkontroll. Det är som att de skulle säga så här, stäng av stöd för handkontroll, för att fy, han får inte köra. Det är inte så det är tänkt att sitta vid en dator och spela med handkontroll. Du har mus och tangentbord. Det är samma argument där, ifall vi tar raka motsatsen. Det är samma argument där. Om handkontroll hade varit och gett en fördelaktig fördel, så ja. Ja. Då hade det varit. Men alltså, jag skulle vilja poängtera ut att det här gäller argumentet som du framför är lite felaktigt, på tanke på att det handlar ju bara om att det är en multiplayer experience här. Mm. Att du använder handkontroll för att spela singleplay-spel på datorn är väl skitsamma. Samma sak om du spelar ett singleplay-spel på konsolen med mus och tangentbord. Det är inte det som är frågan här, utan här är ju frågan, som precis som Fredrik säger, att det handlar ju om att det ger ett övertag. Att även om det bara input-grejen bara är en minimal skillnad, så är det ju fortfarande någonting som kan betyda vinn och förlora. Eller förlor, precis, liksom. Carl, kan du hålla med om det? De här hundradelarna, det är allt som avgör. Ja, men det är klart. Alltså, ja, men när det kommer till multiplayer-spel så är det ju så. Mm. Ja. Jo. helt så att det är ungefär som om någon skulle sitta och spela CS med handkontroll, så skulle de ju säkert inte göra lika bra ifrån sig som om någon som spelar med mus och tangentbord. Jag skulle säkert göra bättre, för jag är totalt usel. Ja, men alltså, du skulle inte vara bättre än de som kör med tangentbord. Nej. På det sättet, så att nej. Det är där som är frågan här. Här är det ju inte frågan om att men jag är van vid att köra med mus och tangentbord liksom. Jag vill göra det på mitt PS4. Nej, det frågan är ju att du får ett inte olagligt, men ett unfair advantage. I stort sett. Eftersom du har ju fuskat dig till dig, i stort sett, inom citattecken, den här mus-tangentbordet. Det är ingenting som... Den fördelen du får genom precision och därigenom. Ja, precis. Så det, jag kan ju förstå liksom Blizzards perspektiv från det här, även om sättet de la ut det här då var lite smålöjligt. Men det är ju en genuin concern, tycker jag i alla fall. Jag tycker då en genuin concern när det handlar om pengar, när det handlar om stakes, när det handlar om folk som, alltså det är ett spel. Det är ett spel bara. Och, spel i serious business. Ja, för många är det där. Men för många är det bara rent casual. De vill sätta sig ner och spela en stund. Så jag tänker, ja, det är en fråga om formulering från deras sida. Och framförallt hur man gör det då. För jag tänker att man vill ju inte alienera spelare. Och de går lite på en tråd här där man kan faktiskt hamna i den fällan att, ja men... Om de inte pratar väldigt, vad ska man säga, om de inte kommer ut och säger exakt allting, varför och så vidare, istället för att bara säga en väldigt kort mening om vi vill att den här ska bort på det här och det här, då tror jag många kan bli väldigt sura. Och det är ju synd för Blizzard med tanke på vilket anseende de har. Jag menar, Blizzard är ju en väldigt stor PC speltillverkare liksom. Så det, jag vill bara säga, jag är ju inte en Blizzard fanboy, men jag tycker ju väldigt mycket om Blizzard. Så jag tycker det var lite så här konstigt att de på sätt och vis kom ut med det på det här sättet. Men jag tycker ganska kul grej. Intressant här att Jeff Kaplan, som är game director för spelet, han har ju sagt att som de har sagt till Microsoft Sony, att ta bort att du kan använda mus och tangentbord och den här tredjepartsadaptern, eller öppna upp och tillåt att du kan ha mus och tangentbord för allihopa, vilket jag tycker det är smart, är att liksom att istället för liksom att folk måste köpa in tredjeparts grejer adapter för att kunna använda dem, varför inte bara öppna upp så att alla kan använda vilka olika, då kan de istället öppna upp att den känner av att du använder mus och tangentbord, då hamnar du i den här lobbyn istället, för att då kör ni alla på samma villkor. Det vore mycket bättre. Det är en bra lösning. Plus att om vi ser till Microsoft och Sony i så fall, att då kan ju de tillverka sina egna, så kan de sälja där tangentbord och mus som är anpassade för konsolen istället, och då kan de tjäna en liten slant på det också. Tänk om de kan göra cross-platform då också. Ja, det kommer aldrig ske. Det är en helt annan fråga. Det kommer aldrig ske. Men det Danny säger är en väldigt positiv lösning Xbox på det. Xbox har ju det. Mellan PC och... Jag tror du menar mellan Sony och Microsoft. Nej, från konsol till PC. Jag tror du menar Sony. Men jag tycker det är en positiv lösning. Yes, vi får se vad som händer med det. Det här kommer säkert få höra mer, för att de har ju som sagt skickat iväg till både Microsoft och Sony. Vi får ju se vad svaret blir. För att jag tror att... Eftersom det här blir en sån storm ute på forum och sånt efter det här nu, att folk har märkt av det. Så att det kommer ju komma mer nyheter om det. Får vi se vad som händer framöver. Jag är väldigt nyfiken på hur både Microsoft och Sony svarar på det. Eller ifall de svarar. De har ingen behov att göra det. Yes, vi hoppar till Robert. Yes, det är nu över med nyheter. Det var slut. Yes. Vi har haft nog. Vi hoppar till Robert helt enkelt. Robert har inte pratat så mycket. Han får prata lite mer så. Över till dig. Pöjk. Jag är här för att facilitera er idag. Okej. Säger jag. Kommer säkert prata jättemycket i nästa segment. över till veckans diskussion. Den här veckan så är spelguider, till exempel tidningar och så här, antal guider på internet och såna här grejer, en bra eller dålig sak? Jag lämnar det öppet, vem som vill först ta ordet. Ja, jag är bara mest nyfiken här då, i så fall att slänga ut på direkten. Vem använde en spelguide sist här egentligen? Då menar jag rent allmänt over the board, en spelguide för något spel helt enkelt. Jag använde för... Vad var det för något? Det var något spel som jag spelade nyligen. Jag kommer inte ihåg vilket som jag använde en spelguide för, men jag har redan spelat det spelet. För min regel för det mesta är det att jag spelar igenom spelet en gång och... såvida jag inte fastnar någonstans där jag verkligen inte kan ta mig förbi hur mycket jag försöker, så använder jag inte guide eller walkthrough eller något sånt där förrän jag spelar spelet igen. För då känner jag att då har jag spelat igenom spelet redan en gång på min egna sätt, och sen efter det så kan jag använda en guide för att få kanske bästa slutet eller what have you. Eller liksom effektivisera hur jag spelar eller liksom sådana saker. Det är ju mer för spel som är lite mer öppna, som RPG-spel och sånt, som är där det finns många sätt att göra saker på. Och då kan det vara trevligt att ha en guide som hjälper en få så mycket ut av spelet som möjligt i så fall. Det var Dragon Age Origins som jag använde en guide för sist. Jag har spelat igenom spelet sedan länge sedan, och nu så tänkte jag köra det igen, så tänkte jag ta en guide bara för att se lite små saker, liksom hjälpa mig med några av grejerna. Jag använde ju faktiskt för Witcher 3, även om det är lite bakvänt, för jag kör några uppdrag som har en ganska intressant story och så, och sen gör jag mina val och så går jag vidare i spelet. Men sen hoppar jag in i gameguiden och så läser jag för att se vad som hade hänt om jag hade tagit andra val. För jag är nyfiken. Ni förstår. Ofta så visar de den rätta vägen. Ibland så visar de att jag tog den vägen som spelguiden säger att man ska ta. Och ibland så säger de, ja men du skulle ha gjort så här. Jag bara, aha, okej, ja där ser man. I ärlighetens namn så har jag också gjort likadant faktiskt. Mm. Så att, man blir ju väldigt nyfiken. Och, man blir ju där. Ja. Faktiskt, för valen så. Och så. Och lite vilka konsekvenser de kommer ha lite sånt där. Det är ju lite spoilat sig själv, men kanske bara man tittar liksom, ja men om jag hade gjort så här, vad hade hänt då istället? Så man får veta. Så det är väl egentligen det som jag har gjort som vad gäller spelguider. Även om det inte kanske är direkt för spelet jag spelar just nu, utan i efterhand så där, men ändå. Ja. Jag vet ju, jag hade stor användning av en spelguide, en jättestor, stor, tjock bok, eller ett magasin kanske man mer skulle kalla det, till Ocarina of Time, som jag läste sönder när jag var liten. Så den var väl använd, för då hittade man alla små händelser och gjorde alla sidospår som fanns i det spelet. Mm. Så på så sätt så är det ganska bra, för att speciellt, ja, alltså... De är ju bra att ha, man kan ju säga att ja, men de förstör lite upplevelsen, för då måste man inte göra allting själv, eller man måste inte lista ut saker och ting själv. Men de kan ju vara där för att man ska kunna hitta allting och uppleva allting också på samma sätt. Liksom. Jag tycker väl att spelguider, när de är lite basic i sin approach, det vill säga att de kanske berättar hur du gör din gubbe lite bättre. Ja, tänk på att använda de här potions när du tar an de här monstren. Alltså lite mer grundläggande saker som man kanske lite inte tänker på. Lite mer tips på. Ja, lite mer tips. Sånt som brukar vara en del av spelet. Ja, men det är inte alla som har det liksom. Och sen är det inte alla som kanske sitter och kollar på loading screenen hela tiden, utan man kanske går iväg då. För det är ofta. Va? Mm. I Witcher 3 really? Står det massor med såna där grejer, men jag orkar inte glo på det. Men jag tänker då kan ju, som jag har ju flera skärmar, då kanske man skulle kunna ha en game guide på sidan så där och ha några så här basic grejer, så kan man köra det här på nu för något spel liksom och gå lite över, okej, jag ska tänka på ha den här grejen, ja, då kanske jag ska gå åt det hållet, eller jag kanske vet redan innan jag börjar spela, ja men jag kör oftast ganska action betonat, ja, vad ska jag börja tänka på då? Så då vet man ju lite vad, vilken typ av spelare man är och hur man tar sig an spelet redan. Och då kanske man kan forma lite. Men däremot det här med att ta, jag menar, som att sitta med ett peka och klicka äventyr och okej, nu ska jag gå hit. Och så gör man det. Och så gör man det. Då förtar det ju hela upplevelsen. Liksom. Då är det helt värdelöst. Jag personligen kollar bara när jag sitter helt benfast. Alltså jag, när jag absolut inte har någon aning vad jag ska. Ska jag upp, ska jag ner, ska jag bakåt, ska jag klicka på någonting. Det är liksom då jag går in och kollar. Jag brukar aldrig använda en guide ifall jag inte sitter helt fast. Jag går vanligtvis inte in och läser någonting. För att, som sagt, jag gör så mycket Assassin's Creed, så det är alltid vanligt någonting visuellt som jag har missat. Till exempel har jag glömt att titta liksom med Eagle Vision på någon vägg eller sånt. Så jag brukar vanligtvis, jag tar YouTube istället och kollar någon sån här som kör igenom spelet, alltså kör igenom uppdragen och gör allting sånt där, och så hoppar jag liksom in och försöker hitta just den moment. Jag försöker inte, det liksom, ska bara vara just den bit. Jag vill inte ha något annat spoilat. Det liksom, är det någonting visuellt eller är jag i helt fel område? För att jag kör ju Unity just nu och jag håller på med alla de här små lilla sidequesten och sånt. Och det, man ska hitta dolda saker som man bara ser genom Eagle Vision. Och de har ju små ledtrådar. Och man liksom bara, ja, men då är det borta vid kyrkan här säkerligen. För att det är där jag tror att de menar. Och så man springer, jag har gått runt kyrkan nu 14 gånger. Så liksom, jag tittar överallt, jag har använt Eagle Vision så ofta jag kan. Jag har inte sett någonting. Kolla liksom, ja, jag är fel kyrka. det är de små sakerna. Annars sitter jag annars kollar jag inte. Ifall inte, som Robert sa, om jag inte redan spelar igenom spelet en gång och bara går in för att plocka achievements eller något sånt där. Det är typ då när någon achievement som jag inte riktigt, som jag inte liksom får att funka liksom, jag bara, jag har gjort allt som jag ska kunna göra för den här achievement. Liksom, jag har gjort uppdraget, jag borde få en achievement för det här. Är det något jag missat? Men du, nu kom jag faktiskt på ett ställe som jag använder på samma sätt som du. Och det kanske för många var lite så här uppenbart. Men i Witcher 3 så var det ett ställe där man uppdraget att du ska gå in och så ska du döda ett spöke. Yes, okej. Okay. Och jag tänkte inte mer på det. Okej, du ska döda spöket. För han kommer, alla andra spöken kan du döda, men han kommer alltid tillbaka dagen efter. Okej. Så jag bara, aha, okej. Okay, hur ska vi se här? För man kunde prata med han först. Och sen blir det fight. Då tänkte jag, okej, är det något i dialogerna? Jag läser, jag lyssnar. Okej, nej, ingenting. Är det i hur jag tar ut den? Är det att jag använder någon speciell kraft? Är det eld? Är det något svag mot något? Eller någonting? Nej. Mm-hmm. Och så försöker jag om och om igen. För uppdraget att man ska bli champion of the isles. Liksom. Man ska slå ner. Det finns så här brawlers, så att säga. Man slåss. Och då kan du få den här titeln. Men innan jag får ta mig an den här championen så måste jag ta bort spöket. Och då är det, han försvinner då när jag dödar honom i en situationsläge och kommer tillbaka 24 timmar senare. Så då måste man sätta sig och sova och så, eller bara spela tills det har gått ett dygn. Och då kommer han poppa den upp igen och så pratar man med han igen och så är det samma liksom. Så jag tänkte, vad fan är det här? Jag kollar. Och så står det där att man ska låta han vinna över den. Okej. Det är ingenting som man skulle tänka på. Nej. Naturligt. Och jag tänkte, vad kul. Han ska alltså låta han slå på en och efter ett tag så, jag vann över dig. Jag känner mig befriad och så försvann han. Det kanske var några hints någonstans. Kanske, liksom, men det var ingenting som jag tänkte på liksom, för det var inte så mycket dialog innan. Det var bara några snubbar som sa, vi kan inte ha någon fight här inne på arenan för det är ett spöke där. Och sen pratade man om spöket då. Men det, jag tyckte det var, ja, då tog jag till en liten. En sista. Ta du före, Carl. Jag har två saker att ta upp. En till med Witcher 3 då. Det var en, kommer bli mycket Witcher här. Ja, exakt. Så två spelare, kom igen. Gör det. Do it. Men det var liksom en liten omvänd grej, för det var en gruva jag kom till i Witcher 3. The Pit heter den. Jag vet inte om du känner till det, Fredrik. Men, det var inget speciellt ställe. Det finns inget så mycket. Det fanns en quest. Man skulle dit och hämta någonting och gå tillbaka. Jag kommer inte ens ihåg vad man ska göra där och göra. Men i alla fall så fanns det en stor port som ledde in i gruvan som var stängd. Och det stod att det bara var låst. Jag tänkte, Jaha, men, ja, men om jag känner det här spelet rätt, då måste det ju finnas någonting man gör där inne. Liksom, hämta någon nyckel någonstans och läser. Så söka på det. Bara, ja, men grotta i The Pit. Liksom. Man, nej, det finns ingenting där. Det var bara ett helt modellerat grottsystem. Man kan inte komma in dit. Man kan inte på något sätt utan att fuska ta sig in dit. Men det finns en hel grotta där som man inte kan göra någonting med. Okej. Okay. Ja, okej, okay, då var det bra att vi fick veta det. Så jag sitter där. För jag sprang runt fram och tillbaka och tänkte, ja men den grottan, den går ju åt det hållet, så kanske det finns en ingång på andra sidan av den här kullen liksom. Så sprang jag, nej, det fanns ingen här. Sprang tillbaka igen, men nej, jag fattar ingenting om jag ska komma in här. Alltså, sökte jag upp det. Då var jag, nej, det är ingenting där. Det kanske skulle bli någonting, men det blev ingenting i det riktiga spelet liksom. Just det. Så bra att vi fick veta det liksom. Och sen också tycker jag när det kommer till multiplayer-spel som till exempel då CS eller Men of War är också ett bra exempel, tycker jag ju att communityn och guides och sånt, spelguides är ovärderliga egentligen. För att hade man själv fått ta reda på hur man kastar en rökgranat på ett visst för att den ska landa här så man kan utnyttja den på bästa sätt i CS eller sånt där, det hade ju varit helt, liksom, helt sanslöst att försöka hoppa in i ett spel själv och sitta och kasta granater i oändlighet tills man hittar det själv. Liksom. Så att i det fallet tycker jag att då är det helt okej att man ska ta del av communityn och liksom, tillsammans hitta strategier och sådana saker. Ja, multiplayer-spel överlag tycker jag spelguider är väl perfekt för det. För det är ju inte som att du, ja men nu vet jag hur jag tar en, liksom, en game på den här. Nej, utan du måste ju själv vara bra. Men du kan få tips på hur du blir bra snarare. Exakt, helt rätt. Men det leder mig till en fråga. Är det skillnad på någonting som är en... vad ska man säga? En guide till någonting, om någonting som mer är till för att hjälpa till att effektivisera hur man spelar, liksom, hur man tar sig an ett spel, även spel som inte är multiplayer, liksom, som är typ att men det är så här du levlar på bästa sättet i det här spelet, eller liksom de här skillsen borde du ta, liksom, snarare än att du har en overall guide som en walkthrough, liksom. Om vi tar exempel då, en guide är ju från att ta det från A till B helt enkelt. Det är ju kort och gott. Ja, det kan ju vara en level guide. Ja, men att om vi tar det inte allmänt ett spel. Ta till exempel Dragon Age Origin. Den guiden är att få ta dig igenom allting som finns i spelet från A till Ö egentligen. Med tips och sånt. Men medans på ett multiplayer-spel så är det inte liksom hur du tar dig igenom banan snabbast. Utan det är mer så här gör du bäst för att kunna ta dig an dina fiender. Så här har du hur du till exempel... Ja, som Carl sa där, liksom att hur man bäst kastar en granat på sånt effektiva sätt så att den landar, så att du kan liksom lära dig liksom att se om jag kastar så här så kommer den landa här borta, vilket är perfekt för att den döljer liksom min flykt bort härifrån eller emot att attackera. Så att jag ser det är en stor skillnad från A till Ö och en liksom hur gör jag för att bli bättre bara. Jo, men jag tänker liksom att skulle du ha... när du tar dig an ett nytt spel, säg att du sätter dig och spelar ett nytt spel bara. Yes. Det är någonting i spelet som du känner liksom, jag vill bli bättre på det här, men liksom, skulle du vänta då med att, skulle du då spela igenom hela spelet precis som du skulle ha gjort utan en guide liksom, eller skulle du faktiskt gå och försöka hitta någonting som hjälper dig att effektivisera hur du... Jag kan ju ta som exempel att som sagt, jag spelar ju Unity just nu och där finns det ju, du har ju spelat också de här spelen, att där finns ju de här man kan gå in och läsa på hur man gör saker och ting hela tiden, man får ju om personer, om hur man gör, så fort du lär en ny sak så finns det ett kapitel du kan gå in och läsa liksom, så här gör du det här, och där kan man ju liksom snabbt gå in och kolla liksom, för jag tror att det var någonting jag skulle göra, jag bara, hur fan var det jag gjorde den där specialgrejen, vänta, jag går in och kollar vapen att attackera, ja just det var så jag gjorde den. Så där hade man ju ett väldigt enkelt inbyggt i spelet, alla har ju inte det. Ja, nej, men jag menar ju alltså någonting som är externt från spelet då. Alltså, en guide utifrån liksom, som hjälper dig Inte nödvändigtvis ta dig genom spelet, men någonting som hjälper dig att ta dig genom spelet. Förstår du vad jag menar? Okay. Förstår du skillnaden med det där? Liksom, har du större chans för att faktiskt ta dig an båda dem när du är nytt spel än när du har liksom där är ju lite mer beroende på vilka som gör det helt enkelt. För de bara är en sån här för att en extern guide då, till dig själv från spelet som bara är liksom, som visar upp så här gör du alla uppdrag utan liksom ha någon sån här tips och tricks. Det är ju helt och hållet beroende från vem som gör det och vad det är för typ av spel. Men väldigt många har ju i marginal kanske de har tips. Tänk på det här, som Fredrik sa, tänk på att göra det här. Kom ihåg att använda mycket av den här när du slåss här borta. Så att väldigt många har ju det. Alla har ju inte lika mycket, men att en del är ju lite mer, beroende på vilken typ av spel, så är en del mer inriktade på att, för att förenkla för dig som spelare och hur du tar dig igenom spelen. Var det ett bra svar? Det summerar väl bra, tycker jag. Ja, jag har bara en liten kort fråga. När köpte någon av er sist en fysisk guide? Jag har aldrig köpt i hela mitt liv. Aldrig köpt en guide. Nu ska vi se här. Det var... Jag vet exakt när jag köpte en guide sist. Så. Nej, jag gjorde det när jag var liten en gång. Det var inte den här som var till Ocarina of Time. Det var faktiskt en annan. Men jag kan inte komma på vilket spel det var. Men det var väl den veckans veckopeng som gav till. Rob, när jag köpte du senaste? Det måste ha varit Mass Effect 2 eller Fable 3, vilket av dem som kom sist. Mm. För jag äger guide till båda de spelen, gör jag. Och till Mass Effect 1 och till Dragon Age 2 och till Halo Tri-ODST. Mm. Det är de fysiska spel jag äger. Jag vill gärna äga Mass Effect 3 också, så jag har alla. Jo, tack, jag vet. Står på din lista. Japp, har stått på min lista i flera år. Det är fortfarande ingen som tänker köpa den till mig. Det finns inte. Det är inte där det vi pratar inte. Ja, just det. Ja. I alla fall, vilket som. Du då, den senaste jag köpte var till Dragon Age 2. Vet jag är det den stora boken? Då, det är den stora, tjocka, inbundna boken. Det är den senaste jag kommer ihåg. Fast jag satt bara mest och kollade för att jag tycker om Dragon Age, jag tycker om världen, jag tycker om de saker man kan läsa i. Det var inte liksom för att, för jag tog med dem spelet på egen hand. Det var liksom för att jag ville ha den som komplement till, som jag köpte Collector's Edition, så ville jag ha den vid sidan av. Det var inte för att ifall jag fastnar så kanske jag kan kolla, vilket jag aldrig gjorde. Som alla vet, det var lite enklare spel än de andra. Men det var mest bara att jag ville ha den som komplement till min samling. Jo, det liksom, men det var samma sak för mig. Jag vet just nu att jag tittar på massvis med böcker som är till spel jag har, som jag har Collector's Edition. Jag tänker så här, skulle kunna köpa, inte för att jag, det är spel som jag redan har klarat av till och med också, men liksom bara för att ha i samlingen. Jo, men det är men i slutändan liksom. Så blir det så här, ska jag lägga ut, vi säger 300 spänn på en bok som jag aldrig kommer att kolla igenom, så nej, det i slutändan blir det så här, nej, det får det helt enkelt vara. Men om vi summerar liksom det vi har fått upp är att guider, bra eller dåligt? Bra. Jag vill ha en liten caveat, liksom att bra förutsatt att det är liksom en som inte spoilar allt för mycket när man kollar upp en sak, att den liksom berättar för mycket av vad som komma skall, utan liksom, är jag på det här uppdraget vill jag bara veta exakt vad som kommer hända i nästa steg av den. Men jag hade faktiskt en fråga, sen kan vi avsluta. Det är du som är värd, det är du som bestämmer. Jo, jag vill bara inte gå för långt. Gör nu som jag säger. Fine. Ja. Okej, nej men skulle det ha varit bättre om vi inte hade guider överhuvudtaget? Om vi... Alltså, nu tänker jag ta ålderskortet här att... För... Jag tänker över all time, liksom. Ja, men jag tänker så här att när vi var små och körde Nintendo, det fanns inga guider direkt. Det var mest att man fick höra av kompisar, hur gjorde du? Hur tog du igenom det här? Ja, du gjorde så. Det var inga guider direkt. Vi kunde inte gå ut på nätet eller sånt där. Nu tar jag den här verkligen gamla grejen. Eller så fick man gå och köpa Nintendo Power. Eller så köpte man Nintendo Power. Ja, precis. Om man det är ju guider i dem, så då räknas ja, det. Ja, men fanns, vi så. Köpte aldrig för att vi hade inte råd med det. Nej, men det fanns liksom... Det fanns, men att om vi säger så här, jag tror att guider har en stor nytta fortfarande för den som vill ta del utav, för den som kanske inte är lika bra på spel som alla andra kanske, som fortfarande vill ta sig igenom spelen för att de älskar dem och de tycker om det här spelet ger dem. Så där ser jag liksom att guider fortfarande har en funktion. Nu har vi ju som sagt internet där man kan gå ut och söka. Man behöver inte gå och köpa någonting. Man kan liksom hitta överallt. Och det finns så många ställen man kan hitta. Eller så kan du gå till YouTube och bara gå in och söka på vilket spel som helst. Sök spel, bana, plats, så hittar du. Det är någon som garanterat har det. Så att jag ser fortfarande att det finns behov för folk som har, jag som sagt, jag har hoppat in och kollat när jag har fastnat någonstans istället för att läsa en text, utan gå in och kolla liksom visuellt så jag kan se liksom exakt, är det någonting jag missat i omgivningen och sånt där. Så jag personligen tycker att det finns fortfarande plats för guider, för att ifall man spelar ett spel som ingen av dem, när man känner spelar, så kan man inte få hjälp av dem, utan då finns det hjälp ifall man behöver det. Så jag tycker att det fortfarande behövs. Ni andra två, har ni några andra åsikter om det? Det är bra. jag talar för något liv. Wow. Han sa allt det vi vill säga, så det låter bra. Sweet, det här har aldrig hänt förut. Vi kan konkludera då att spelguider är bra. Mm. Ej spelguider dåligt. Men det har ju att göra med vad det är för typ av guider och lite person till person. Folk får göra som de vill. Det är väl det korta svaret. Mm. Även om det är fusk ibland. I alla fall. Det är upp till var och en hur man ser på det. Jo, precis. Så. I alla fall. Vi går vidare. Vi har diskuterat klart då med det. Så går vi vidare till nästa bit av diskussioner. Övriga nördämnen. Vi har några små saker. Jag och Fredrik, vi har kikat på lite grejer nu här i veckan. Vi tar och börjar med Erased. Ja, precis. Som är en anime då. Fredrik, du kan ju förklara först. Ja, förklara den här. Det handlar om en snubbe, vad heter han? Satoru Fujinuma, om jag nu säger hans namn. Något åt det hållet. Så. Hur som haver, han är lite av en sån här, inte kuf, men han är lite originell. Han är en mangaartist. Kuf. Och han har nämligen lite av små episoder där han ser framtiden ett par minuter. vad som kommer att hända liksom. Eller framtiden. Man kan säga att han åker tillbaka i tiden snarare. Ja, det var lite mer så jag uppfattade det också. Att han åker tillbaka i tiden. I början där så känns det ju några minuter bara som han upplever liksom. Mm. Och sen så kommer det att hända då. Och sen har han möjlighet att påverka det. Ofta så är det för att det är någonting i miljön runt omkring honom som kommer, det kommer hända någonting dåligt oftast. Och just på grund av det så får han den här då, att han åker tillbaka i tiden ett par minuter, grejer. Dock är det så att det händer lite andra saker efterhand i den här serien som gör att han åker tillbaka 18 år tillbaka till sitt yngre själv. Det blir lite av en mordhistoria, letande efter en mördare kan man säga, medan han är barn. Det är ju, alltså man kan ju lika gärna gå ut och säga så här, när han var barn så var det lite kidnappningar och sånt som hände, och mord av barn i hans omgivning som hände, och det är på något sätt relaterat till mord och händelser i hans framtid eller nutid, så att säga. Och det är därför så när han konfronteras av en sån händelse i nutiden så åker han tillbaka till när han var 11 år gammal, 1988. Och för att det är den tidigaste punkten han kan ha förändra det som händer i framtiden, helt enkelt. Precis. Det är väl inte mycket mer vi behöver säga om själva storyn, men det är 12 avsnitt. Jag fann den väldigt väl animerad. Från och till var den ganska gripande faktiskt. Den kanske går ner lite i mitten där. för mig. Jag då, tyckte väl att den hade några dips, men de var inte så jättestora att man... Nej. Alltså jag vet inte hur du gjorde, Fredrik, men jag satt och tittade på alla 12 avsnitten i sträck. Ja, jag. Så att, och den var tillräckligt gripande för att man faktiskt skulle sitta och titta. Precis. På den i 12 avsnitt i sträck. Nu är ju det bara vad den 4,5 timmen och sådär, ja, tror jag. De var ju väldigt korta per styck. Så att de är ju bara 20 minuter och sådär varje avsnitt, precis som alla, eller närmare en halvtimme kanske, jag är inte säker nu. Och det är... Men de är tillräckligt gripande för att man ska kunna sitta och titta igenom allihopa för att man vill veta vad som händer härnäst. Och det gör att även när det dippar lite så brukar det väldigt sällan vara att det dippar i slutet på ett avsnitt, utan det brukar vara kanske i mitten av ett avsnitt kanske, snarare som det dippar ner lite och sen så kommer det upp igen mot slutet. Så att det är inte så att man känner att jag tror jag går och liksom... Det är inga direkta filleravsnitt om vi säger så då. Det är inte den känslan. Nej, precis, man får någonstans. Det är en full story från start till slut. Jag menar, utan att spoila någonting, Fredrik, vad tyckte du? Vad jag tyckte? Tyckte om serien i sin helhet? Ja, i sin helhet. Jo, jag tyckte det var en bra, gedigen serie. För mig är det ju tacksamt när den är så här kort, för då hinner jag. Då har jag möjlighet att se den. Välproducerad, bra karaktärer. Särskilt han då, huvudkaraktären, tyckte jag var intressant. Och just hans relation med sin mamma tyckte jag var fin också. Det var en av de sakerna som slog mig mest också i hur relationen med hans mamma är också i serien. Nej, jag tyckte det var en fin serie, och den får en att tänka till lite och känna lite extra ibland och så jag tyckte om den. Kort den har ju en hel del teman som går över hela serien, vilka flera av dem stod väldigt nära mig i alla fall på många sätt, och eftersom det är allt från liksom mobbning och lite sånt och att känna sig utanför på vissa sätt och kanske även fejka sig igenom livet på vissa sätt. Och även relationer med föräldrar och vänner och lite sånt där. Så den har en liten trevlig samling med teman utöver huvudgrejer med liksom, mord och tidsresor och lite sånt där. Så, och jag tyckte att de resonerade väldigt bra med mig i alla fall. Jag måste fråga även om det är för, även om du inte kan säga någonting så här, men slutet, tyckte du det var liksom passande? Det beror på vilket slut du tänker på. Ja, det är alltså det angående själva mordhistorieslutet eller det absolut sista? Båda. Det absolut sista tyckte jag om, som har med en tjej att göra. Den tyckte jag, jag väntade ju såklart på det. Det var väntat var det. Men jag blev ändå glad när det kom. Mordgrej, alltså det här med mördaren och den biten och hur de klarar upp det eller hur de inte klarar upp det, ni får titta själva. Det var väl lite lackluster kanske. Jag gillade bara inte... Jag hade föredragit om de inte hade gjort vissa saker med det. Jag kan förstå liksom varför de... Jag förstår ju deras tankegång. Alltså han, huvudkaraktärens tankegång i varför han gjorde på exakt det sättet. Förstår det. Men man vet ju hur man är när man tittar på något. Jag vill att du ska sätta åt den här, eller du ska göra så. Men jag kan även förstå... skaparna, eller skaparen, det är ju baserat på manga det här, det är ju originalt, så att jag kan ju förstå, jag vet inte hur nära den serien går mangan, men jag antar att det är samma, så att jag kan förstå varför snubben som har gjort det här då, han valde just att göra på det sättet, men samtidigt så känner jag att det hade nog kanske varit lite intressantare om det hade klarats upp på ett annat sätt istället. Men ja, jag är lite... Sen är jag inte sådär jätteförtjust i hur mördargrejen fortsked. Alltså, vem eller vilka det var i slutet, om man säger så. Fast det var så uppenbart, var det ju. Ja, för samtidigt så ville jag inte att det skulle vara det. För att, ja. Det fanns ju ingen annan. Så, det var liksom, det var den personen. Och ja, det var den personen. Jo, jag vet. Men jag hade hoppats på att det var någon annan, helt ärligt. Det tycker jag på ett sätt är ju ett bra tecken. För man kanske känner på ett visst sätt om en karaktär. Och sen så måste man då vrida på det där när den visar sig vara på ett annat sätt. Mm. Men det, ja. Ja, vi ska inte säga, nu börjar vi närma oss för mycket här. Jag tyckte det var en bra serie dock. Det var en trevlig, lite kort serie. Den var väl animerad. Och jag gillade stilen ändå. Jag tyckte karaktärerna kändes väldigt levande. Även om vissa fick mer screen time än andra. Vissa var ju mer prominenta, ska man väl säga. Så, huvudkaraktären och så. Och ät choklad, säger jag. Eller hur? Jag tror inte vi har något mer att säga. Jag tycker det är värt att säga. Erased heter den på engelska. Den borde gå och hitta på ställen. Mm. Jag vet inte. Ni får se i texten på vår hemsida för det här avsnittet. Eller yes, jag kommer, jag kommer lägga in den japanska namnet också. Vi har även sett, jag och Fredrik, det är vi som är tittarna den här veckan. Vi har även sett en film, A Monster Calls. Fredrik? Ja. Jo, det var, den har vi sett sen tidigare. Ska vi berätta lite vad den handlar om, Monster Calls? Kort. Ska jag göra det eller vill du? Ja, vill du så tar det du. Lite kort. Det är en pojke, som många historier är. Ja. Han heter Connor... Någonting, jag kommer inte ihåg vad han heter. Connor O'Malley. Så var det, O'Malley. Ett så stereotypiskt efternamn som man kan ha. Hans mamma lider av någon form av cancer, verkar det vara, så jag fattade det. Och han träffar ett monster som pratar med honom lite under den här traumatiska tiden då. Mm. Jag tror inte det räcker egentligen. Ja, det är ju, alltså om vi säger, vi kan ju ta premissen som står på hemsidan liksom så här, att en pojke, hans mamma är då sjuk i cancer, och så en kväll så blir han besök av den här en jätte trädliknande monster då, för övrigt spelad av Liam Neeson, som säger att han kommer komma tillbaka varje kväll, varje natt, och berätta tre historier för honom. Och hur det här nu påverkar pojken i hans liv, i den här verkligen, alltså hans liv är ju inte bra. Han är mobbad i skolan och hans mamma mår dåligt och hans, vad blir det, mormor som han då egentligen ska bo hos, spelad av Sigourney Weaver. Han kanske inte tycker om henne så mycket där. Hon är ganska strikt. Hans pappa bor i USA och sådär. Så det, han är ju väldigt splittrad som karaktär, om man säger så. Hans liv. Ja, verkligen. Alltså, temat är just det här med att ha tid för de man tycker om, men också veta när man ska släppa taget och lite sånt där. Och det finns mycket mer teman i det, och det finns... Mm. Mycket att prata om där, men jag kan säga för min del, det som jag slogs av var hur betagen de blev av alla som var med i den här filmen. De var så bra i skådespeleriet, tyckte jag. Framförallt pojken, han var ju, jag vet inte, han var ju, det är han som spelade Peter Pan i Peter Pan-filmen. Jaha, som, ja, det eller Pan. Ja, okej. Okay. Och jag tyckte, alltså, även om, säger man vad man vill om den filmen, så tyckte jag att han spelade väldigt bra i den filmen faktiskt. Så att, jag tror det var hans första roll. Jaha, tror jag, ja. Så att, jag tyckte det här var han ju fenomenal. Alltså. Han kändes verkligt, det var inte så här teatraliskt eller så här fake som det kan kännas, påklistrat som det kan kännas. Utan det kändes verkligen som att han var den här pojken. Alltså, det var... Den absolut bästa är nog, scenen som jag tyckte i alla fall var nog, förutom mot slutet, så är efter den andra historien. Ja, just det. Den scenen tyckte jag var väldigt, den var väldigt, var den. Mm. Det är just det, det här är ju en film verkligen bestående av väldigt starka scener. Och jag tror, ja, hoppas jag kan säga för de flesta, att jag tror de flesta kommer bli tagna av den här filmen och känna en hel del. Oavsett om man har barn eller inte har barn, om man är en, har ja, bara någon i livet som kanske mår dåligt, eller om man kanske har jobbigt i skolan eller vad som helst liksom. Jag tror att den kan resonera med folk på väldigt flera olika nivåer. Jag vet att den gjorde det för mig i alla fall. Speciellt, jag menar, jag har haft historia av att bli mobbad liksom och sånt där. Och sånt, liksom, så jag känner igen mig väldigt mycket i den biten. Sen att även ha föräldrar som har varit sjuka och sånt där. Så det är också någonting som ligger väldigt nära. Jag tror att det finns flera sätt att komma åt den här filmen, så att säga, alltså från personlig standpoint liksom. Absolut. Jag tror att, jag menar, vi alla har ju varit barn vid någon punkt, och har man haft en barndom där man har, där saker har varit tuffa, där man haft det tufft liksom, så tror jag att man kan känna igen sig väldigt mycket i den biten. Och även är man förälder kanske, så kan jag, nu kan jag inte just tala för den biten, men jag kan anta bara att kommer man från det hållet också, så kan man nog känna igen sig och liksom förstå sig på den sidan också väldigt mycket. Precis. Ja, nej, alltså det, om man ska försöka hitta någonting, inte som är dåligt, men jag skulle säga att det här, för när jag såg trailern så tänkte jag, åh vad häftigt, det som pojke och det äventyr och ett stort pratande trädmonster, det kanske är något för ungar. Nej. Jag skulle tippa på, om du ska gå med ungar, så då ska de vara typ tonåren uppåt i så fall. Fredrik, skulle du kunna tänka dig att äldsta dottern skulle kunna ta den då? Det här skulle nog resonera ganska bra med henne. Jag menar, pojken är ju ungefär samma ålder och tar upp ämnen. Även om den är ju rå, så den... Inte bara, och det måste vi ta upp, hur den ser ut rent filmmässigt, alltså hur de har cinematografiskt, säger man så? Jag vet inte. Men sånt. Utseendemässigt så tycker jag väldigt, den är lite gritty, den är lite brun, turkosfärgad, det är verkligen ett bildspråk som känns som att de har tänkt efter. Sen kan man tycka först när filmen började så tänkte jag, men vad konstigt, han ser ju så jävla CGI ut den här. Men i och med teman som tas upp i den här, vad pojken har för relation till den här, så vann det över mig, för att frågan är liksom, är det verkligt, är det inte verkligt? Om det inte är verkligt, vad spelar det för roll? Lite så vart det. Och sen också har de ju mellansekvenser, de här berättelserna som vi pratar om. Ja, precis. Är ju animerade, så man får uppleva berättelserna i animerad form. Och jag personligen fann dem väldigt bra. Jag tyckte jättemycket om dem. Fråga, är det lite alla Hellboy 2 när de har de här animeringarna? Oh. Eller som i typ Harry Potter när de har den här osynlighetskappan? Är det typ den typen av animering? Ja, det är ju meningen att det ska vara typ så här vattenfärger och lite sånt. Så det är väldigt, det måste ha kostat på dem en hel del att göra det. För att jag tyckte de sekvenserna var väldigt, väldigt bra. Och de verkligen drog en in i det hela. Och sen, jag tror det hjälper väldigt mycket att det är Liam Neesons röst också som liksom berättar hela. Fredrik, lite, det här är det här är mer en fråga för min egen skull. Som, du och jag har sett mycket film tillsammans. Du har ett ganska bra hum på vad jag tycker. Skulle jag tycka om den här filmen bara baserat på den rent visuella biten i så fall? Jag tror du skulle kanske ha inledningsvis lite problem med CGI i den. Men den grafiska, den är konsekvent, och jag tror ändå du skulle uppskatta den faktiskt, rent visuellt. Men som du säger, att det finns ju en logisk förklaring till varför de har valt just de elementen som de har byggt upp. Om man tänker efter lite så kan det vara så. Men om man bara går in för en som jag vill se en bra rulle liksom, då kanske man inte tänker på det. Men CGI är ju inte så, det är ju inte som att den är där hela tiden. Det är ju bara vissa tillfällen. Och sen den är väldigt bra tycker jag. Ja, jag tyckte den var... det är ju inte dåligt gjort. Det är bara att om man är jättevan vid CGI och kan utmärka det väldigt lätt, så kommer det vara väldigt, väldigt lätt att se det här såklart. Det enda som jag märkte var egentligen att man såg skillnaden mellan när det var en fysisk prop och när det var CGI. Man märker scenerna, men det är när den interagerar med honom, med pojken då, så märks det att det är en animatronisk prop snarare än att det är men det är mest för att den är så mycket stelare än vad animationen är. Aha, så att, men det var ingenting som drog mig ur filmen direkt. Och sen så säger de säger i filmen, får man ögonen rätt så fungerar resten också. Jag tyckte ögonen funkade väldigt, jättebra väldigt bra. Jättebra att du säger det. För när man först introduceras för den här karaktären av trädjätten. Monstret. Så böjer han sig ner och tittar en i ögonen. Och man tänker väldigt direkt, för hans ögon är väldigt utmärkande. Redan från första shotten när han kommer in så är de väldigt utmärkande. Och det är också den biten de har lagt väldigt mycket krut på, hans ögon. Det känns som de har gjort det. Är det naturliga reflektioner, spegelbilder, sånt? Yes. Det finns en scen i filmen till och med där de pratar om just ögonen. Och det var först efter det, men det var först efter den scenen som jag verkligen lade märke till ögonen. Innan det så tänkte jag inte på det. Och jag tror att det också var en positiv sak egentligen, att jag faktiskt inte tänkte på det förrän de pratade om det. Jag tänkte, ja, faktiskt. Liksom. Då är ju bara min nyfikna fråga. Är det liksom mänskliga ögon eller är det liksom anpassat för monstret så att säga? Jag tänker, är det som typ Treebeard i Sagan om ringen? För han har ju inte mänskliga ögon. Han har ju emberögon mer eller mindre. Oh, nej, det är som riktiga ögon. Det är som mänskliga ögon. Jag funderade faktiskt på... Jag kunde inte hitta någonting angående det, men jag funderade på om de faktiskt hade tagit Liam Neesons ögon. Men jag vet inte hur hans ögon ser ut, så jag har faktiskt inte något sätt att jämföra direkt. Det hade varit intressant. De är ögon med en speciell set av skills. Ja, precis. Jag kände i alla fall att den är helt värd att se faktiskt. Ja. Men som sagt, men man måste vara beredd på att den är lite av en... Den är ganska tung. Ja, den är inte, den är, vad är den, 1,48 eller något sånt där, tror jag. Något åt det hållet. Så den är inte hur lång som helst heller. Det är inte en din happy go feel film sådär. Det är mer tänka efter, reflektera. Alltså, den har ju ett fint budskap egentligen på slutet. Jag säger inte mer. Lite hoppfullt så här på ett sätt. Du grät som en liten flicka. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag grät för den här. Ja. Det gjorde inte jag faktiskt. Jag är ganska... Robert, du har inga kanaler. Det var 2-3 scener specifikt, eller 2 slutscenen med mamman och någon mittenscen med mamman där som tog extra. Men jag menar, det är en film på budget på 43 miljoner. Och, det är inte mycket. Nej, och regissören har uppenbarligen fått... smak för det här, för han kommer ju regissera kommande Jurassic Park-film, så det har gått bra för han. Men han har gjort The Orphanage, han har gjort The Impossible. The Impossible, om ni gillar att gråta, då ska ni se The Impossible, de tsunami. Nej, det är inte någonting jag siktar på att göra dagligen. Sådär. Men jag läste en recension, och du nämnde det på den här filmen efter jag hade sett den. Och det finns 2 saker, och det håller jag med om, som kan få folk att ha en felaktig uppfattning av den här filmen och kanske inte gå och se den på grund av det. Dels namnet. Namnet är lite udda för vad filmen är på något sätt. Ja. Den ger en lite felaktig bild av vad filmen är också. Men, och specifikt trailern. Trailern reflekterar inte vad filmen är för 5 öre, tycker men jag. Men det här är precis som samma sak som förra veckan när vi pratade om Arrival, att trailern gör inte filmen rättvisa. Trailern uppvisar fel sak. Det är liksom action. Men här så ger den också fel vad ska man säga, åldersintryck. Precis också. Vilket kan vara ett stort problem. Det ser mer som en sån här barnfilm. Att ja, kanske lite mer om en familjefilm, medan det egentligen inte är det. Så att jag menar, den är som sagt, det är ingenting grafiskt hemskt som händer i filmen liksom på det sättet, utan det är bara det att den har ett väldigt tungt meddelande, och hela filmen är väldigt det är väldigt mycket i filmen liksom, som det kan vara väldigt svårt för yngre människor att ta in kanske. Jag vet inte. var bästa förklaringen. Mycket att processa om man är ung, tror jag. Ja, i alla fall. Efter vi har gråtit klart nu. Så jag tänkte ta en sista grej på den övre nörden, faktiskt en sak som jag tittar på. Jag tänkte bara ta lite snabbt nu. Det är en serie, en japansk serie som finns på Netflix, som heter Good Morning Call. Det handlar om två high school studenter i, jag tror det är Tokyo, något sånt, ja det är det, som har flyttat ut från sina respektive föräldrars ställen då för att bo själva. De har egna anledningar av det här då, och är offer för en någon form av scam där de hyrt ut lägenheten till båda dem för ett lägre pris än vad de sagt. Och de här två, den här tjejen och den killen då, de flyttar in i den här lägenheten samma dag och inser att de har blivit offer då för en scam, men de har ingen annanstans att ta vägen riktigt, så de bestämmer sig för att bo där tillsammans då. Jag hör många pinsamma moment här redan nu. Ja, det är inte så illa som du tror. Det är näsblod, han liksom håller på att liksom svimma och hon kommer in i underkläder eller något sånt där. Det här är en serie, den här serien är baserad på en shoujo manga. Och de brukar det är ju mer för tjejer då, om man ska bara generalisera. Nej, då är jag inte intresserad. Så att, alltså, nej, den är lite mer för sig. Det är en romcom-serie. Jag tror du skulle tycka om den, Danny, faktiskt. Har ju en liten penchant för romcoms, du. Vet jag om. Shh, säg inte det högt. Men det har jag också. Det är ingenting jag skäms över. Den har många... Det som kan få folk att bli lite över den här serien, speciellt folk som kanske inte har sett så mycket anime, till exempel, så är serien är uppbyggd på nästan scen för scen, verkar som, från mangan, verkar som. Och det inkluderar alla såna här överdrivna reaktioner, folk som ramlar över, eller får så intag konstigt. Är det typ en sån här 3 liters vattendroppe som hänger ovanför huvudet? Nej. Inga såna saker, inga sånt. Men, inga såna riktigt överdrivna grejer. Det var några ställen där de hade någon sån här overlay eller grejer där det är lite så här konstigt. Men för det mesta så handlar det mest om hur folk reagerar till saker. De har väldigt överdrivna reaktioner. De intar konstiga poser när är de blir typ, så här chockade. Och så står de på en lilltår och så här, typ sådana reaktioner kan vara men de är inte lika överdrivna som de är i manga och anime, men det är åt det hållet. Nej, okay. Men för mig så tog det bara det tog ungefär ett halva första avsnittet att komma över det. Efter det så var det helt okej. Okay. De här avsnitten är ungefär 40 minuter långa och det är 17 stycken. Det finns på Netflix. Det handlar ju då om de här två karaktärerna. En av dem är en tjej som är väldigt... Hon är lite naiv, hon är lite så airhead, typisk anime-tjej, känns det som. Men väldigt söt och charmig ändå, liksom. Och killen är så här väldigt stoic. Han är en av de populäraste killarna i skolan, men han är väldigt så här, jag behöver ingenting, väldigt så här, seriös och så. Men... Och de känns väldigt mycket som stereotyper i början, men under seriens gång så märker man liksom att det finns underliggande liksom lager till dem båda två. Och även om det finns ställen i serien som irriterar mig en hel del, men jag tror att mycket av det är kulturella skillnader från det. Gillar man anime och manga och sånt och gillar romantiska komedier och sånt där, så skulle jag definitivt säga att det är värt att titta på. Som sagt, har man Netflix så finns det där. Det är Netflix-producerad serie i samband med någon japansk studio. Så att den är på japanska. Jag vet inte om det finns någon engelsk dubbning, men jag tror inte det. Första säsongen är över. Det kommer en till säsong. Fick jag reda på typ igår. Så det kommer mera, som de säger. Ingen som säger så nu för tiden. Det kommer mera. I alla fall. Jag tyckte du sa att du skulle hålla det kort. Ja, men det där var kort. Nej, för dig. Moving on. Sista momentet för dagen innan avslut är lyssnarmail. Fredrik, har vi fått någonting roligt? Jo, jag har fått lite mail. Vi ska ta ett par här. Och jag gör som så att jag buntar ihop två till en. För de börjar båda med att egentligen säga att det var kul att att vi nu går och röstar på här på publikationen M3. Det är kul att vi har den möjligheten. Att vi är nominerade för årets spelpodcast helt enkelt. Och från Quad the Morph så har han en fråga. Och det är, kommer ni recensera Switchen när den kommer? Fredrik gör den när han skaffar den till för Super Mario. Mm. Jag vet inte när jag skaffar Switchen. Jag är inte säker på om jag skaffar den vid launch eller faktiskt senare. Men det kan komma att vi recenserar den när den kommer oss till handa. Nej, men om någon vill skicka den till oss så kan gör vi det. Mm. Sen har vi också mail från Benny som också han då som sagt skrev att vad kul att vi nu går och röstar på här på M3. Gå för all del in på vår hemsida om inte annat så har ni en länk där till omröstningen. Ni kan vinna upp till 10 000 i spel. Hans fråga är ju angående just det här med podcasting i och med att vi förra veckan hade bland annat snack om Blue-mikrofonen då. Och hans fråga, har ni några tips på vad man ska tänka på om man själv vill börja göra en podcast? Får jag bara slänga en första sak? Ja. Något som vi borde ha gjort från början. Ha rätt utrustning från början. Vi hade inte det, vilket är ni som har följt oss från början vet om att det är mer brus än ord som, där man knappt hör vad vi säger för någonting. Så en bra start är att ha en bra mikrofon att börja med. I alla fall. Det är nog det första jag skulle säga. För vi alla har, det är nog inte de grejer vi har jobbat med hårdast med här i våran egna podcast med att få upp kvaliteten på ljudet så att folk inte säger att först är ni jättetysta och sen är ni jättehöga. Jag håller på att spränga öronkanalerna ut genom huvudet. Mm. Det är inte så kul. Det är en viktig start för att ha rätt hårdvara från början. Yes. Och har ni, kommer ni ihåg Danny i en burk så har ni varit med länge i så fall. Åh gud. Han är i en burk. Nej men precis, rätt utrustning. Redan från början kan ni lika gärna sikta på det. Men framförallt, oavsett om ni har halvdan eller jättebra så behöver ni ha ett bra koncept. Vad är det du ska göra om? Vad ska det handla om? Det tar du reda på först. Sen tar du utrustningen. Och sen ser du till att ha jättemycket engagemang när du gör det. De tre beståndsdelarna är A och O. Sen kan du alltid utveckla ditt format allt eftersom. Om du ska ha gäster, om du ska redan från start vara flera stycken. Eller hur du nu vill. Men koncept, utrustning och sen driv. Så. Mm. En som jag tycker är ha kul. Ja. Jag menar, om man gör bara för att jag måste göra. Ja, men då, det är ju ha driv. Du måste ju känna för det liksom. Som vi har. Ja. Förutom Kalle, för han äter kaffe. Bokstavligen äter kaffe. Han sitter med en slev. Hela bönor. Bra. Men då hoppar vi till det sista mejlet här som är från en gammal bekant som kallar sig Supertackon. Så håll i hatten. Han skriver följande. Yo peeps, som den flyttfågel jag är så är jag nu inflyttad och klar i Skara. Tiden går verkligen sketa snabbt när man gör stora förändringar. Men nog om mig. Hörde ert fisgömma bemötande av Ghost Recon Wildlands-betan? Jag håller med. Betan gav verkligen inte mer smak. Nej, snarare så suckar man efter man förstått att Ubisoft än en gång gör spelmall 1A. Ja, det får man tycka vad man vill om. Släng ett gäng opersonliga dweebs i ett sydamerikanskt kartellstyrt land. Låt dem göra små uppdrag om vartannat, plocka medaljer och skit och annat dravel som fungerar som spelförlängare. Det vill säga 41 jävla collectibles som får varenda jävla OCD-galning som mig att bli galen. Men det är ju inte som att Ubisoft gör den här typen av öppen världsspel hela tiden och suger ur musten ur varenda kreativa arbetare. Jag föreställer mig att deras utvecklare går i kedjor och tvingas ta sig till nästa open world-spel. Eller jo, det gör de. Bara sedan 2013 har de släppt Assassin's Creed Black Flag, Far Cry 3 Blood Dragon, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, Watch Dogs 1-2, Assassin's Creed Syndicate, Far Cry Primal och The Division. 10 spel på typ 3 år. Jag har inte räknat med detta år ännu då det inte har kommit. Då inga stora kommit ännu så gnäll inte. Och då har jag inte ens räknat med deras open world-bilspel The Crew och dess avarter. Assassin's Creeds högst tvivelaktiga semi-uppföljare Chronicles. Bedårande spel för de som gillar avskräde och vill kasta pengar i sjön. Jag har köpt det, så ja, jag är nöjd. Och även South Park-spelet som kom ut för något år sedan. Men vad är min poäng, undrar ni? Jag börjar bli sjukt trött på detta. Och tack och lov fick jag tillgång till betan för Wildlands. Så nope, icke, nej, oh no. Blir inget köp där. Jag har spelat det spelet förut. Och de kommer fortsätta med sin open world, plocka allt som någonsin kan hittas på kartans spel. Jag menar, de har en mall och vi spelare köper vidare. Man tycker att folk borde ha lärt sig att de i princip skinnar om spelen bara och byter ibland från första till tredje perspektiv. Nej, tack, jag vet jag när de släppte The Smurfs 2 till Windows 2013. Okej. Wow, vilken rant, skriver han. Som ni förstår så vill jag ju se att något händer. Längst in i mitt mörka taco-hjärta vill jag att de ska ge mig en wow-känsla som de gjorde en gång i tiden. Men nu så blir jag bara besviken varje gång. Men nu är jag ju någorlunda vuxen nog att kunna skita i att köpa spelen. Så, det får räcka. Och så säger han att han tackar för lovord och allt sånt. Och PS, han testade Raft. Bra koncept. Han tröttnade bara efter 7,5 minuter. Men som sagt, Supertacon gör ju en sak rätt. Att ifall vi får förändring så ska vi ju slå till det där det betyder mest för spelutvecklarna, och det är med att inte köpa spelen ifall vi inte vill ha mer av samma. Mm. Det är väl egentligen det enda vi kan säga. Jag tänkte med att säga att vi får se vad som händer med Assassin's Creed-serien nu. Vi har inte fått, de har ju sagt att de har ju nu gått ifrån att släppa ett spel varje år. Mm. Och vi har inte fått se någonting nytt angående Assassin's Creed. Så det kanske blir ett plattformsspel nästa gång. Yay! Damn it. Vi får se vad som händer. Det lär ju inte bli open world. Nej, det är kul att du hör av dig. Och du fick du ranta av dig lite, även om jag hoppar lite på slutet. Men det får du ta, Supertacon. En gång, är det så att ni där ute vill göra som Supertacon, ranta lite eller kanske berätta vad ni tycker och tänker, eller om ni bara har frågor, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så, över till dig, Rob. Yes. Det är dags för det lilla sedvanliga avslutet som aldrig blir likadant varje gång. Vi tycker om att vara inkonsekventa. Ja, precis. Jag tänkte, eftersom vi har nämnt det typ 50-11 gånger redan, så tänkte jag återigen nämna bara att vi är nominerade av M3 till årets spelpodcast. Så hoppa in på vår hemsida www.nordliv.se eller vår Twitter @nordlivpodcast för att få lite mer info angående det, och länk till exempel och så. Och glöm inte att rösta, att klicka i våran lilla ruta där som är Nordlivpod, för att rösta på oss. Som sagt, ni kan ju vinna, vad var det, 10 000 kronor värt spel eller något sådär. Ni kan också vinna en bild på Danny om ni är riktigt duktiga och mejlar till oss efter ni har gett en röst och säger, jag har röstat på er. Då kan jag skicka en fin bild på Danny. Han kan till och med få låna min negligé. Du sa att jag tänkte. Jag kan inte göra annat än att ha roligt. Oh my God. Danny får inte säga någonting. I alla fall. Vill ni se mer av oss, eller lyssna mer av oss, eller allt sånt där. Mer av oss på Nördliv, helt enkelt. Så hoppa in på vår hemsida, som sagt, www.nördliv.se. All info, alla länkar till vars distans vi finns där på. Och vi har ju allting från recensioner och mer podcastavsnitt till lite nyheter som dyker upp varje dag i olika storlekar och genres, eller vad man ska säga. Allt mellan himmel och jord, helt enkelt. Allt mellan himmel och jord inom rimlig nörd relaterad anda i alla fall. Ta gärna och hoppa in på iTunes om ni håller till där och lämna ett betyg och en trevlig liten kommentar, eller en otrevlig liten kommentar om ni känner för det. Men jag läser allihopa ändå, så. Ja, vi föredrar de trevliga kommentarerna. Och vill ni kontakta oss, som Fredrik sa, frågor, klagomål, anklagelser. Bildförfrågningar. bildförfrågningar. Eller allmänt snack bara. Så mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Ni kan som sagt även nå oss på Twitter, @nordlivpodcast. Vi har även individuella Twitters. Det är jag finns på @Valdarian, Danny på @Verillion, Fredrik är Freddy Olsson tror jag. Och Carl är @Carl Holmer. @Holmer Carl faktiskt. Holmer Carl till och med, han är lite bakvänd. Han är speciell. Eller så var det för att Carl Holmer var upptaget. Ja, okej. Okay. Men i och med det så får ni ta och vänta tills nästa vecka för att höra mer av oss. I och med det så tar vi och säger tack och hej för oss. Tudelu. Ja. Papiljotter. Ja. Det blir det, hej då. Tack för det. Hej då. Bye.